7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Japan zijn twee helikopters van de marine neergestort. Mogelijk zijn ze tegen elkaar aangevlogen. Zeker 1 inzittende is om het leven gekomen. Naar 7 anderen wordt nog gezocht. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. Van 1 van de 2 Japanse toestellen zijn onderdelen gevonden. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 kinderen omgekomen toen een automobilist inreed op een gebouw waar op dat moment een kinderfeestje bezig was. De slachtoffers zijn een meisje van 8 en haar broertje van 5. 3 andere kinderen en 6 volwassenen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is een vrouw van 66. Ze is aangehouden. De Amerikaanse politie onderzoekt de tip dat de vrouw kort voor het ongeluk in een café was. Uit protest tegen geweld tegen treinpersoneel hebben om 22:30 gisteravond alle treinen in het land 3 minuten stilgestaan. Ook veel bussen, trams en metro's deden mee met de protestactie van de NS. Aanleiding was de mishandeling van een treinconducteur vorig weekend. De vrouw werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt. Ze brak daarbij haar arm. Een jongen van 15 is de enige verdachte in deze zaak. In Amsterdam hebben zo'n 500 mensen meegedaan aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Ze liepen een mars van 20 kilometer om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Met het initiatief is ruim 100.000 euro opgehaald, meldt organisator Plan International. Het geld wordt besteed aan een internationaal programma om steden veiliger te maken voor meisjes en vrouwen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft wereldwijd 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met seksueel of fysiek geweld. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Tussendoor kan een bui vallen. Het wordt vandaag 1 graad of 11. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. NPO Radio 1. BNN VARA. Andrew van Egmond is geëmigreerd naar het jaloersmakend mooie Sir Turner Island bij Vancouver, Canada. En is fervent luisteraar van Vroege Vogels. Hij stuurt ons de geluiden van een bijzonder kunstproject. Op Earth Day, dat is morgen, worden ieder jaar 24 uur lang de geluiden van de lokale wetlands uitgezonden op radiostations wereldwijd. Nou, wij laten daar een klein stukje van horen. Wilt u nou morgen nog veel langer van deze geluiden genieten? Kijk even op wetlandproject.com. Goedemorgen. We hebben natuurlijk ook genoeg geluiden binnengekregen uit eigen land. Want er valt verschrikkelijk veel te horen momenteel in de natuur. Neem het geluid van de kluut en de kokmeel. Opgenomen door Liz Stolp bij het landje van Gruiters boven Haarlem. Liz vindt het een groot geluk dat de prachtig getekende kluut in ons land wil broeden en hoopt dat we ervoor kunnen zorgen dat dat zo blijft. Dankjewel, Liz, voor je geluid. Hoort u zelf iets moois? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Dit eerste uur, Dick Kortekaas, trekt ten strijde tegen de verwaarlozing van openbaar groen en gemeentelijke tuinen. De Venolijn. Roy Scholten maakt prachtige vogelportretten op basis van Lego-steentjes. En we zijn achter de schermen bij het team van Vroege Vogels TV tijdens de opnames in de waterwindbossen op Zeeuws-Vlaanderen. En die televisieuitzending die ziet u vanavond bij Vroege Vogels TV. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. de finale. Het scherzando uit de 66e symfonie in Bes-Groot van Jozef Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Geen finale, want dit is nog maar het begin. Het is 11 minuten over 7. U bent bij Vroege Vogels. Een brief van Dick Kortekaas uit Haarlem. Beste Vroege Vogels, ik woon in een appartementencomplex in Haarlem-Noord, waar de gemeenschappelijke tuin door een hovenier wordt onderhouden. Heel efficiënt, maar er blijft geen bodemleven meer over. Ik wil jullie heel graag zien hoe wij dat probleem met een groep bewoners hebben aangepakt. Met hartelijke groet. Verslaggever Rob Buiter heeft de uitnodiging opgepakt en is gaan kijken bij het tuinwerk van Dick Kortekaas en zijn medebewoners. Goedemorgen, Dick. Ja, goedemorgen. Jullie hebben er een mooie dag voor uitgekozen. Ja, het is heerlijk weer. En we hebben er ontzettend veel zin in. Het is een hele leuke club hier bij elkaar. We staan tussen twee grote appartementencomplexen. Ja. Met dan een tuin ertussen. Behoorlijk veel gras. Ja. In ieder geval geen tegels, dat scheelt. Ja, we staan nou wel even op een stukje tegels. Maar... Ja, het probleem is de bodem. De hovenier die komt af en toe en met maaiers en knippers en bladblazers en blaast alles keurig schoon en er blijft geen blaadje meer liggen. En die tuin die is 20 jaar oud, Sonja. Ja. Ja. En dat gaat dus al 20 jaar zo. Dat betekent dat er geen strooisellaag is. Dat betekent dat je ook geen dieren hebt die in de strooisellaag thuis horen. Pissebedden en poppen van vlinders en duizend, weet ik het allemaal. Dat heb je dan niet. Maar bovendien is de bodem ook heel arm. Want we hebben ook geen wurmen, want wat moet een worm meer zoeken? Die heeft... Als alles schoon geblazen is en gemaaid, ja. Ja, die worm die heeft hier niks om in de grond te trekken. Dus het is ook een arme bodem. Heb ik daar een proef genomen bij die hortensia's. Een stukje heb ik uitgeplozen. Ik had een opschrijfboekje meegenomen om te kijken wat er in de bodem zat. Er zat niks in. Het enige wat ik gevonden heb was een spinnetje. En dat is niet eens echt een bodemdier. Nee. Dus jullie dachten als bewoners, wij kunnen dat beter dan de hovenier. Ja, dat hebben wij gedacht met z'n vijven. Nu hebben we dus een ander beleid. Mag ik eventjes meenemen daar naartoe? Ja, zeker. Graag. Ja. Even de schep aan de kant. Er wordt hier ook al druk geschoffeld. Een mooi perkje met prachtige dakplatanen. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat straks weer een mediterrane sfeer wordt als hier die platanen een mooi dak vormen. Het moet niet al te mediterraan, want we willen natuurlijk ook een beetje inheems. Ja. En hier heb je die hortensia's. We hebben van een vriendin van de volkstuin, die moest opruimen, hebben we die paarse dovenetel gekregen. Die blijft mooi laag. Die kan zich uitbreiden. Dan wordt het een geheel waar dus in de herfst de blaadjes tussen blijven hangen. Die dan niet meer weggeblazen worden. En het dode materiaal überhaupt blijft daar dan liggen. Dan krijgen de wormen ook wat te doen. Hè? Je hebt verschillende soorten wormen. Je hebt wormen die leven van die strooisellaag. En die trekken dat de bodem in. En je hebt ook wormen die wat dieper in de bodem liggen. En die maken mooie holletjes in de bodem. Waardoor de bodem poreus wordt. En dan heb je nog de wormen die van boven naar beneden, die hele diepe... De pendelaars. Ja. De pendelaars. En dan wordt de bodem wat luchtiger, want we hebben hier nu... En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. We hebben hier nu een bodem die verdicht is. Dus we willen zeg maar het natuurlijke leven in de bodem terugkrijgen. Ja, maar goed, dan moet je natuurlijk wel de Vereniging van Eigenaren ook meekrijgen met je mooie plan van ik wil de bodem verrijken. Maar ja, als de rest van de bewoners denkt van het is maar gezegend met je bodem. Nee, we hebben wat dat betreft hebben we de wind mee. En ook de bewoners vinden Sonja... Ja, er staat hier ook iemand helemaal te glunderen bij het verhaal. Ja, u kwam net al met een bakje met bolletjes aan. Klopt, ja. Ik ben hier 20 jaar geleden komen wonen als bijna eerste bewoner. En ik had zelf altijd een hele grote volkstuin, dus... Ik moet gewoon met mijn vingers in de aarde zitten en dan word ik blij. Dus, zo dus dit initiatief van Dick was dan koren op uw molen? Nou ja, sowieso. Want ik ben als eerste gewoon lid van de tuincommissie geworden. Maar Dick, nou stuurde je ons een brief en je zegt van ja, er moeten eigenlijk in Nederland veel meer van dit soort tuinen zijn die tot nu toe gewoon rigoureus door een hovenier efficiënt onder handen worden genomen, waar je eigenlijk veel meer uit kan halen. En laat ik even zeggen dat ik de hovenier niet de schuld geef, want wat willen de mensen? De mensen willen een nette tuin en het mag geen geld kosten. Dus de hovenier geef ik niet de schuld. Maar het is wel zo dat deze manier van beheren van al het materiaal de tuin uit en dat jaar in jaar uit, dat het op grote schaal gebeurt. Ik dacht, ik moet hier de wereld mee in. Weg met die dode tuinen en breng er weer leven in. Ja, want dit is net zo erg als een tegeltuin. Je hebt niks. Het is hartstikke dood. Ja. We moeten even kijken bij het werk, wat er allemaal gebeurt. Ja. We gaan hier ook al wat verse lavendels de grond in. Ja, dat was hoog nodig, want de oude lavendel was... Oh, die ligt hiernaast niet veel meer van over, hè? Nee, die was aan het eind van het leven. Dus die hebben we eruit gehaald en dan gaan er nieuwe plantjes in. En dat zijn er best veel, om mooi dek te krijgen weer. Dus even lekker. Ja, dat is een lekkere bezigheid zo met de medebewoners. Ik kan me voorstellen dat het ook wel goed voor de band onderling is. Zeker, zeker. Ja, dat is eigenlijk een heel groot pluspunt. We hebben iemand die zorgt voor koffie en appeltaart. En om 12 uur is het even pauze en dan even lekker een bakje met een stukje taart erbij en zo. En er komen steeds meer mensen bij, hè? Want nu bovenbuurman komt aanmelden en zeggen van wat kan ik doen? Het is lekker aan het schoffelen nu om het onkruid uit het kreffel, uit het Jeu de Boelveld, wat nooit gebruikt is. Oh, dat is daar. Ja, onder de platanen is bedacht als je Jeu de Boelveld. Ja, ik noemde het al inderdaad mediterrane sfeer, maar dat is inderdaad... Het was bedoeld als Jeu de Boelveld. En alle bewoners die hier voor het eerst kwamen wonen in 2003... die kregen ook van die woningbouwvereniging kregen ze een set Jeu de Boelballen. Maar het is nooit gebruikt. Dus, Maar goed, het is dus niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de sociale cohesie, voor de... De band onderling. En we weten elkaar te vinden nu. En wat ik zeg, de groep wordt steeds groter. Dat is ook leuk om te zien. Ja. Ja. Ik hou je van het werk. Nee hoor, helemaal niet. Het is heel leuk om de aandacht te hebben voor waar we mee bezig zijn. Ja, toch? Ik krijg zoveel spul dat, het is myosotis, vergeet me niet, dat heb ik ook gekregen. Die blauwe bloemetjes daar. Komt ook uit een volkstuin. Nou, ze zegt, ik moet het kwijt, want het groeit hier als onkruid. Nou, dat is toch fantastisch. Kom maar door. Ja, dat is toch fantastisch. Jullie zijn hier nou een dik jaar mee bezig met deze nieuwe manier van tuinieren. Ja. Merk je het verschil ook al? Nee, nog niet. Nee, hoor. Ik heb het met Dick Vonk over gehad. Dick Vonk is onze vroegere stadsecoloog. Stadsecoloog. Ja. En die zegt, je moet heel veel geduld hebben voordat dat weer een beetje terugkomt. Maar je moet ergens beginnen. Ja, met geduld, dat hebben jullie wel. Ja, nou goed, ik ben 75. Dus ik wil nog wel zien dat het weer een beetje beter wordt, ja. Maar in ieder geval ook een dikke aanrader voor mensen die op eenzelfde manier in zo'n appartementencomplex wonen. Met zo'n grote gemeenschappelijke tuin erbij. Ik wil zeggen, pak dit samen op. Het is zo ontzettend leuk om dat met elkaar te doen. Ik zou het iedereen aanraden. Geen dode tuinen meer tussen de flats. Geen dode tuinen meer, zeker niet. Nee, geen dode tuinen meer. En plezier met elkaar en betrokkenheid bij de tuin. En mijn doel is bereikt als hier de mussen terug zijn. Thank you. uit de pianocyclus De Jaargetijden van Tchaikovsky. De maand april met het sneeuwklokje, uitgevoerd door Konstantin Emelianov. Onze Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Hoi, Marieke van der Pol uit Vlaardingen. De eerste koekoek in de Broekpolder hier bij Vlaardingen. Gerrit Altena, Apeldoorn. Wandelend achter de golfbaan in Hoogsoeren zie ik tot mijn verrassing de bosbessen al in bloei staan. De eerste. Astrid uit Eefde. Vrijdag 12 april had ik het eerste vliegje in mijn oog. Meredith Lausma uit Dingelo. Donderdag liep ik met mijn hond 's ochtends in het bos en zag ik aan de bosrand een familie rode eekhoorntjes. Twee kleintjes en een moeder. Ik heb er ademloos ongeveer 2 minuten naar kunnen kijken voordat ze in de boom verdwenen. Later die dag, midden in het bos, zag ik ook nog een parend koppeltje zwarte spechten. Wat een geluksdag. George Nottneres. Deze week in onze tuin in Ede is de paarse bloei van de sering al over haar hoogtepunt heen. Maar de meidoorn en het lelietje van Dalen staan vol in het wit. En de wilde hyacint bloeit fijn blauw. Verderop in de bossen klinkt de zang van de bonte vliegenvanger. Een zagend liedje, maar je kunt er ook een wiegeliedje in horen. Met een lachje op het eind. Joop van Riet, een Breda, Ginneke. Stap ik thuis uit de auto op het parkeerterrein. En wat hoor ik? Voor het eerst hier midden in de stad een raaf. Het gekras van een raaf. Nooit eerder hier gehoord. Boven het de terrasbezoekers aan het Ginnekenmarktje. Zij genieten van de zon. En ik geniet hier dubbel van de eerste geluiden van de raaf midden in de stad. Ik ben Els Berman in Ouddorp. Al jarenlang maak ik halverwege mei vlierbloesemjam. Maar nu staat onze vlier al in bloei. Ik moet als de wiede weer gaan mijn jamproductieplan gaan aanpassen. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. De bloeitijd breekt aan. Volop bloemknoppen in de grote muur, look zonder look, witte en paarse smeerwortel, de eigele dotterbloem, zenegroen en de fraaie zwarte aren van de oeverzagen. Met Leni Lauwers uit Oorschot. Vandaag zag ik op mijn wandeling al 2 meikevers. Hans Rikhoff, Enschede. Het wordt groener en groener in de natuur. En wat zag ik vanmorgen? De eerste bloei van een paar kastanjebomen. Toch eerder dan normaal, lijkt me. Met Anieke de Moor. Ik heb zojuist bij de ingang van de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen margrieten zien bloeien in de berm. Gerben van mij uit Leens. Ik was afgelopen zaterdag in Middelstum bij de Borg. Ik was een wandeling aan het maken met een tennis. En ik zag een meerkoet met jongen. En ik denk dat ze nog maar een dag oud zijn. Lieke Bijlsmit. In de duinen ten noorden van Castricum hoor ik de eerste nachtegaal. Meervoud inderdaad. En op weg naar huis, de eerste boerenzwaluwe. Dag, met Hans Gartner in Niersen. Een plekje midden in het kroondomein. Het Loo, met rondom ons heen een aantal sprengen. Prachtige planten. Maar ook nog iets anders wat heel bijzonder is. En dat is het mijtertje. Een heel klein paddenstoeltje wat lijkt op doorzichtig glas. Vlak bij ons zijn 2 zwarte spechten bezig om elkaar het hof te maken. Het is zo'n plekje waarvan je kunt zeggen, zo'n lang vervlogen plekje uit vroegere tijd. Heel bijzonder. Dag. Blijft u bellen, 035-6711. Of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. muziek uit de film The Adventures of Robin Hood van uit 1938. Dus niet die met Kevin Costner. Muziek van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, uitgevoerd door de Pittsburgh Symphony Orchestra met Itzhak Perelman op viool. Na 19:30 vogelportretten op basis van Lego-steentjes. En achter de schermen bij het team van Vroege Vogels TV in Zeeuws-Vlaanderen. Nu eerst het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1, het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Michigan zijn een meisje van 8 en haar broertje van 5 omgekomen toen een automobilist inreed op een kinderfeestje. 3 andere kinderen en 6 volwassenen raakten zwaar gewond. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In Japan is een dode gevallen na een ongeluk met 2 militaire helikopters. 7 mensen worden nog vermist. De helikopters waren bezig met een oefening. 23 Chinese zwemmers blijken 3 jaar geleden positief te zijn getest op doping, een paar maanden voor de Olympische Spelen in Tokio. Volgens Peking was besmet eten de oorzaak van de positieve testen. Het Internationaal Dopingagentschap had toestemming gegeven om mee te doen aan de Spelen. Een aantal zwemmers won daar goud. In Zevenberg is gisteravond een hotel ontruimd nadat 4 keukenmedewerkers onwel waren geworden. Er werden geen giftige stoffen gevonden door de brandweer. Die zegt dat het gaat om een virus dat al een tijdje rondgaat onder de medewerkers en dat toevallig 4 personeelsleden op dezelfde avond niet lekker werden. Het weer, geregeld zon, vooral in het noorden. In het binnenland kan nog een bui vallen. Het wordt vandaag 1 graad of 11. Morgen verandert er weinig. Mieke Pieren Olijhoek, die stuurde ons vorige week een nachtegaal vanuit Huizen. Maar deze zat nog dichterbij en klonk nog mooier, schreef ze. Ja, dat vinden we eigenlijk ook wel, Mieke. Dus hup, de eter in met die nachtegaal. Spectaculair geluid toch, hè? Dankjewel, Mieke. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tot 8:00 vogelportretten van Deense bouwblokjes en ons Vroege Vogels TV-team in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, eerst maar die bouwblokjes. Wie van ons heeft als kind niet, liggend op de vloer van de woonkamer, de meest fantastische bouwwerken gemaakt van Lego? Nou, kunstenaar Roy Scholten gebruikt die bouwblokjes voor iets heel anders. Hij maakt er stempels van, waarmee hij prachtige vogelportretten afdrukt. Verslaggever Marlijn Snijders gaat bij hem langs in zijn atelier in Hilversum. Mag ik hier even in, Roy? Duik erin. Oh, ja, ja. Mijn hele jeugd, mijn hele jeugd. Ja, je voelt het en je hoort het, hè? Ja. Hoeveel blokjes heb je ondertussen verzameld? We zijn gestopt met tellen, inderdaad, ja. Ladevol, hè? Ladevol, ja. We hebben hier dus grote bakken liggen, zodat we met hele groepen een les kunnen doen in drukken met deze steentjes. Ja, want jij drukt met deze steentjes en dan maak je ook nog vogels. Laten we beginnen met de techniek. Want misschien is er ooit ergens een voorganger geweest, maar die kunnen we niet meer opsporen. Nee, jullie zijn er eigenlijk mee begonnen. We zijn de grondleggers van het drukken met Lego, inderdaad. Eigenlijk een variant hier in het grafisch atelier van hoogdruk. Het is het hoger gelegen gedeelte van een stempel eigenlijk, die inkt krijgt en die in een pers afgedrukt kan worden. Want met die steentjes kun je ook stempels maken. En het leuke is dan ook nog eens dat je een vertaalslag maakt van tekst naar beeld. Dus je kunt tekeningen maken. Ja. Tekeningen bouwen. En dat is natuurlijk super interessant. We hebben daar die techniek in eerste instantie ontwikkeld om jonge kinderen kennis te laten maken met het principe van boekdruk. Maar we zagen al snel dat het potentieel van al die vormpjes super groot is. Dus we zijn zelf ook gaan werken en gaan onderzoeken eigenlijk van wat zit er dan allemaal in die steentjes. Kijk, we hebben bochtjes, het zijn rondjes, driehoekjes zijn erbij gekomen. En daar kun je superspannende vormen mee bouwen en afdrukken. En als je dat over verschillende stempels uitbouwt, dan kun je nog veel moeilijkere, complexere beelden maken. Dus dat zijn we sinds 2013. Dus de afgelopen 10 jaar hebben we dat steeds verder uitgediept. En onderzocht. Het grappige was ook dat naarmate ik er meer mee werkte, vond ik natuurlijk nieuwe oplossingen. Dus eigenlijk was het, omdat ik er beter in werd, ging het langer duren. Ik deed nieuwe ontdekkingen die je toe wil passen, ook in de volgende. Ik begon natuurlijk ook met makkelijker vogels, niet te moeilijk getekend en dergelijke. Met wie begon je? De allereerste is de kleine karakiet. En de tweede was de boomklever, want die kan ik op zijn kop naar beneden laten wijzen. En dan was het duidelijk dat de boomklever is. Roze van onderen, blauw van boven, met een zwarte streep er doorheen. Ja, dat zijn vrij grafische herkenbare beelden. Koolmees. De kieviet en de schoolhekster in een zwart-wit waren goed te doen in het begin. En hoe kom je dan op vogels? Ben je vogelman? Ja, ik ben van kinds af aan al liefhebber geweest. Ik denk dat ik al vogels tekende zolang ik mijn potlood vast kon houden. En ik denk dat het hier belangrijk is om tante Marijke even te bedanken. Want zij heeft mij mijn eerste vogelboek cadeau gedaan. En daar heb ik de steenarend wel heel vaak uit nagetekend, weet ik nog. Ja, en nu kon je erin kijken voor die vogels die je nu hebt gemaakt. Ja, onder andere. Ja, zeker. En kijk je ook wel eens dan naar buiten, hoe ze zich gedragen? Is dat nog onderdeel van de studie? Ja, zeker. De spreeuw die daar zo met zijn kop omhoog, een beetje afhangende vleugels zit te kwetteren. Dat soort dingen helpen de karakter van het vogeltje af te beelden. Mag ik even zien hoe je dan iets opbouwt? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld de zetsels van de zwarte roodstaart bewaard. En we zien dat die... Oh, dit is allemaal, zijn dat verschillende onderdelen? Ja. Je doet het niet in één keer met overal een klein... Nee, nee, dus een karakteristiek van drukwerk is dat je drukgangen hebt. Elke kleur is in feite een aparte stempel. Al die stempels bij elkaar vormen dan weer de optelsom. In dit geval zwarte roodstaart. Dan zie ik hier een snaveltje. Ja, we zien hier een snaveltje inderdaad. Ik denk dat dit stap 1 is. Oh, daar zie ik zijn staart. Ja, precies. Rooier. Ja. En dus hier zie je de donkergrijze buik. Hier zie je die snavel komen. Het zwart van de borst en de kop. Pootjes. En dan meestal zit dat oog ergens op het laatst. Dan drukken we er nog een stip in en dan kijkt hij. Fantastisch. Dan heb je gewoon in 1, 2, 3, 4, 5, 6. En moet je dan wachten tot de eerste droog is en dan de tweede? Ja, beter van wel. Ja. En speur je dan ook de hele tijd op internet om te kijken of die grote fabrikant weer met nieuwe blokjes komt? Want dat is natuurlijk heerlijk. Dat maakt jouw leven misschien wat makkelijker. Er zijn allerlei liefhebbers die dat heel nauwgezet bijhouden op websites. En elke maand in kaart brengen welke nieuwe elementen op de markt zijn verschenen. En dan in het begin zitten ze in die ene doos, hè, van dat kasteel van Harry Potter of dat ruimtevaart. Moet je ineens voor €700 een ding kopen? Ja, dus dat doen we dan alleen in noodgevallen als we vinden dat we nu meteen dat stukje moeten hebben. Maar je kunt deze elementen uiteindelijk ook in bulk loskopen. Dus je gaat niet zitten snijden in die blokjes? Nee. We tasten de elementen niet aan. En het belangrijkste is eigenlijk dat door verschillende vormen deels over elkaar heen te drukken, ontstaan nieuwe vormen. Kunnen we er één dingetje afdrukken? Kan dat? Het leek me zo leuk om één dingetje in te smeren, dat we één beginnetje doen van iets. Ja. Wacht even, er komt een enorm stuk steen. Ik heb dan een roller nodig. Een roller nodig. Wil jij niet een vogeltje mee? Ja. Ik wil zo graag deze erin, met die streepjes. Dat vind ik zo mooi, hè? De grill. De grill. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, we hebben hier iets in elkaar geflanst. Ja. En dan gaan we even rollen. Oké, we hebben ingerold. En dan gaat de pers eroverheen. Heerlijk. Ja. Dat is gewoon handwerk. En dit is het leuke van grafiek, van prenten maken, is dat je telkens mag onthullen wat je gedaan hebt. Ja, onthul. Wat wordt dat mooi, hè, zo strak. Ja, ja. Je kunt dus heel grafisch werken. Je ziet meteen ook dat spiegelbeeld een gegeven is. Helemaal nooit over nagedacht. Ja. Dus als ik wil dat hij naar rechts kijkt, moet ik hem naar links kijken en bouwen. Dat soort dingen. Ja. En dan heb ik hier mijn mini droogrekje. En dan kan ik produceren. Op naar het verenkleed. Op naar het verenkleed, inderdaad. Volgende laag, volgende laag. Mag ik nog even met jou door deze... Want ja, je hebt hier... Hoeveel liggen er hier? Dat is maar een klein groepje, hè? De expositie gaan we opbouwen. Dus alle 50 vogels zijn klaar. Dus ik heb alle 50 vogels ingelijst. Is mijn favoriet, de rietgors. Dat is de ene laatste, inderdaad. Dat is volgende nummer 49. Die heb ik expres, omdat dan de ijsvogel de allerlaatste werd, heb ik deze als ene laatste gedaan. Want ik heb de eerste hier niet, maar als je de eerste ziet, die kleine karakiet waar we het over hadden, dat is ook een vogeltje dat aan een riethalm geklampt in beeld staat. En als je dan die naast deze legt, dan zie je hoe ver ik ben gekomen. Trots? Ja, deze is echt heel tof. Een van de weinige keren dat het goed gelukt is om de snavel goed open te tonen. Dat is fantastisch. Je hoort hem gewoon zingen. Ja, precies. Dus hij jubelt het uit, inderdaad. Lekker grabbelen in die blokjes. De expositie van de 50 vogelportretten van Roy Scholten is nog tot 26 mei te zien. Alle informatie vindt u terug op onze website. School uit het tweede deel uit de Liverpool Oratorio Suite van Paul McCartney. Oratorio Suite van Paul McCartney, uitgevoerd door het fluitkwartet Flûte Enchantée. Sinds 2 weken is het zondag Vroege Vogelsdag. 'S Morgens natuurlijk de radio. Uiteraard een nieuwe aflevering van de nieuwe online jongere YouTube-serie Maar Natuurlijk. En 's avonds, ja, op zondagavond, Vroege Vogels TV. We zijn ons Vroege Vogels TV-seizoen gestart met 2 specials. Maar vanavond, om 19:55, begint de eerste reguliere aflevering, waarin we wekelijks 2 dagen en nachten bivakeren in 1 natuurgebied. En vanavond bezoeken we de Zeeuwse waterwindbossen. Radioverslaggever Gert Elbertsen vroeg zich af wat zijn televisiecollega's nou eigenlijk precies doen, en werd uitgenodigd om slaapzak en tent te pakken om de 2 draaidagen van deze aflevering te verslaan. Ja, je moet een stand aan poetsen. Vergeet jij ook niet te dromen. Jeroen schudt nee met een tandenborstel in zijn mond. Ja, 's ochtends altijd heel erg op de camping, zeg maar. Ja, we zijn in een scoutinggebouw. We hebben hier vannacht overnacht. Ja. En vandaag gaan we weer beginnen met het tv-seizoen. Ja, we zijn in de waterwindbossen in Zeeland. En dit is de seizoensaftrap. Janneke de Weert, jij bent regisseur. Wat doe je dan als regisseur? Nou, eigenlijk zijn er op dit moment, deze twee dagen, zijn er allerlei ploegen op pad. Een cameo, een achter de schermen filmer, een ENG-ploeg. Dat zijn een cameraman en een geluidsman. En er worden tegelijkertijd een paar onderwerpen gedraaid. En in twee dagen tijd proberen we een hele uitzending te draaien in één gebied. Dus alle onderwerpen spelen zich ook af. Het is nu maart, dus nog vrij vroeg in het jaar. Dus er zijn nog niet heel veel onderwerpen te vinden. Maar volgens mij hebben we allemaal leuke onderwerpen. Ik zag het al in het draaiboek, ja. Salamanders. Ja, alpenwatersalamanders en nachtvlinders. En we gaan naar een naaldhoutbos. En we gaan een beuk goed bekijken waar allerlei paddenstoelen op groeien. De natuurfilmen gaat achter spechten aan. Dus nou ja, het worden spannende dagen. Jij zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij naartoe moet, wat hij moet doen. Ja, precies. Dus ik heb eerst met de redacteur de inhoud bepaald. We zijn hier wezen researchen, hebben de inhoud bepaald. Het kast van de bomen, hè? Ja, kast van de bomen. En uiteindelijk moeten al die onderwerpen in elkaar over. Ja, allemaal vertellen ze het verhaal van de waterwindbossen. Dus er is een soort rode draad. En en dat zet ik uiteindelijk allemaal in elkaar, al die verhalen. En jij bewaakt die rode draad. Ik bewaak de rode draad, ja, ja. En zorg dat alle beelden er zijn en dat er gedroomd wordt. En dat er, ja, nou, dat alles er is eigenlijk. Zorg dat de inhoud er is en de vorm. Ja. Nou, leuk dat ik mee mag lopen. Nou ja, ontzettend leuk dat je erbij bent. Jij moest toch even tanden poetsen en dan gaan we? Ja, tanden poetsen en wegwezen allemaal. Ja, fijn, succes. Ja, dankjewel, jullie ook. Goedemorgen. Dat hoeft ook niet, hoor. We zijn naar een klein hokje in het bos gereden. En bij dit hokje staat een nachtvlinderval. Een soort val met licht waar nachtvlinders invallen. En die nachtvlinderval gaan we nu openen om te kijken welke nachtvlinders erin zitten. En dat doen we met Irma en Lucien. Irma, als we direct aan het draaien zijn, dan mag je het in principe mag je het aan mij vertellen. Ja. Je hebt natuurlijk de neiging om het aan iedereen te vertellen. We zijn er ook allemaal bij, maar probeer je maar bij met Lucien. En verder zijn we gewoon benieuwd hoe jullie het hier doen. Dus we volgen, ja. We gaan het gewoon volgen. Zullen we gaan? Zeker. Nou, we hebben allemaal eigenlijk ons vastgeplekt in het kentje beton. Hier? Ja, ja, ja. En ik zie al een nachtvinder. Oh. Zie je? Gelukkig. Oh, ja, ja. Twee zelfs. Ja, ja. Nou, Irma, het zit erop. Gezellig dat jullie er waren. Ook wel eens een keer leuk om te zien hoe zo'n uitzending tot stand komt. En wat er allemaal bij komt kijken. Want dat heb je hoeveel mensen er eigenlijk bij betrokken zijn, hè? Ja, ja, want ik begrijp dat nog ineens iedereen er is die er normaliek erbij is. Nee. En als je dan ziet wat er al rondloopt. Ja, we hebben nu al een cameraman, een natuurfilmer, een geluidsman. Hanna voor achter de schermen. Nou, ik voor de radio. Ja. Een hele delegatie die toch even met je meekijkt, op je vingers kijkt. Ja. Ja, ik vind het echt interessant. Hey, onwijs bedankt, hè. Ja, ik ga maar zo. Het was echt verschrikkelijk leuk. Lucien, dank je wel. Graag gedaan. En hou vol, hè, hier. Ja, iedere zeker. Week. Ja. Terwijl het lekker regent, zijn we nu met Lucien Kalle, ecoloog van het Zeeuwse landschap, in een stervend naaldbos op zoek naar insecten. Heb je nou enig idee hoeveel soorten er nou op dit soort doodhout rondkruipen? Ik zou het niet durven zeggen, maar wat wel bekend is uit onderzoek is dat 25-50% van alle biodiversiteit in zo'n bos afhankelijk is van stervend en doodhout. Nee, ik zou hier. Ja, maar het blijft überhaupt niet eens op dat pakketje zitten. Wat is nou het probleem precies, Tima? Er komt zoveel regen uit de lucht, maar het is een soort motregen, maar het plakt allemaal niet meer. Dus de microfoontjes blijven niet meer zitten. Een klemmetje. Timo, klemmetje. Ja, ik denk dat ik die bij me heb. Ik werk nooit met klemmetjes. Ja, we zijn doorregend, maar dan merk je helemaal niet aan de sfeer, hè? Dat is wel mooi. Het blijft gezellig. Blijf lachen. Fokkenzootje. Ondertussen gaat het over duizendpoten, miljoenpoten. En die hebben we nauwelijks aandacht voor. Moet we gewoon wegregenen. Wordt een draaidag wel eens verzet als het zo hard regent als nu? Nooit, we gaan altijd door. Nooit. Oh, een ander slakje. We hebben een ander slakje. Hou hem vast. Hou hem even vast, Lucien. De eerste draaidag zit erop. De eerste draaidag zit erop. Hoe ging het? Ja, hartstikke goed. En wat nu? pizza eten, volgens nu pizza mij. Pizza eten, ja, dat is Menno's lievelingseten, heb ik gehoord. Dus, oh, heel goed. Ja, dus en opdrogen, hoop ik. En opdrogen, ja. Dus even kijken of er verwarming is in dat honk waar we slapen. Iedereen heeft een plekje gezocht hier in het gebouw van de scouting. Ik lig in de feestzaal samen met Stijn. Het ruikt hier een klein beetje naar bier, maar het is lekker droog en warm. Ik ga denk ik lekker slapen. Wat rusten, Stijn. Goedemorgen, Stijn. Morgen. Menno en de meeste anderen liggen nog op één oor. Ja. Wat gaan wij doen deze ochtend? Spechtenjacht. Spechten? Op zoek naar de spechten. Ze schijnen er allemaal te zitten. Ga voor. En Hanna is bij ons voor de achter de schermen filmpjes. Goedemorgen, Hanna. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Heerlijk. Ja? Kom er klaar voor. Gelukkig. Gaan we de boel even inpakken, denk ik. Ik heb hier nog de koffietas. Ja. Die moet even achterin. Roel Diepstraten, je bent de cameo vanochtend. Ja, ja. Wat houdt dat in? Wat doe camera, je dan? Dat ben je echt een one-man show. Dus je doet en geluid en camera en regie allemaal zelf. Oké. En nu dus met natuurfilmer Stijn. Dus ja. Normaal gesproken ben ik ook natuurfilmer. In dit geval dus de cameo. Dus camerajournalist. Ja, Stijn die neemt dus echt zijn grote zoomcamera mee. En jij doet zeg maar het verhaal, het interview. Ik doe het interview. Ja, ja, ja. Dus ja. Ik regisseer dat ook. Dus als Stijn iets, ik een vraag geef, dan vraag ik aan Stijn... Hey, wil je dat vragen? Of ik vraag het zelf aan de gast. Om zodoende bij het juiste verhaal te komen. Ja. Leuk. Ik ga jullie volgen vandaag. Het geluid is goed. Dus dan kunnen we vertrekken. Yes. Je hebt geen instructies van we gaan eerst dat doen en het is gewoon we gaan lekker het bos in en kijken. Ja. En we gaan spechten zoeken, dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Dat gaan we vandaag doen. Kijken hoe het komt. Kijken hoe het komt, ja, dat is vooral ook wat we eigenlijk altijd wel doen. Hè. Kijken hoe het komt en we hopen op het beste. Want dit is de tijd dat rosselen? Ja, februari, maart is wel de tijd dat we het meest actief zijn. En het territorium afbaat. Gaat het goed tot nu toe? Ja, we horen natuurlijk nog geen zin spechten, dus dat is even afwachten. Daar zijn we voor. Dus de informatie die we nu binnenkrijgen is interessant. Maar we willen natuurlijk wel on the spot ook de dieren zien. Je wilt zien, dus ja. Daar is uiteindelijk alles voor te doen. En jullie gebruiken dan geen stokvideo's van spechten? Nee, dat doen we niet. Nee, we maken echt alles zelf. Dus ook wat we hier dus vandaag zien, dat is ook echt hetgeen wat je ook op tv ziet. En niks anders. Het wordt niet van vorige afleveringen ook gebruikt om een zwarte specht te laten zien? Nee, dat doen we echt bewust niet, want we willen juist laten zien hoe dat hier in dit gebied eraan toe gaat. Ja. Dus als we ze hier wat moeilijker vinden, dan is het ook moeilijker. Ja, dan is het misschien ook een minder goed shot of net hoe het uitvalt. Ja. Oh ja, je wilt. Tevreden, Stijn? Nou ja, het is wel heel leuk dat we die middels bont specht nog hadden. Ja. Dat was een flinke zoektocht. We zijn toch wel vanaf 7 uur onderweg geweest? Nu 12 uur? Het is nu 12, uur. Ja. Ja, dat is wel een taaie, toch? Maar we hebben hem. Maar we hebben mooie grote bont spechten. Ja, en het is heel erg leuk voor het verhaal, voor het beeldverhaal, dat we hem even zien. Mm. Dus ik ben in mijn nopjes ermee. Ja, misschien hebben we iets nodig. Ja, ja. Nou, Janneke, ja. De drone hangt in de lucht voor de laatste shots. Het zit erop. Leuk, toch? Ja, ja, zeker. Maar goede dagen. Ja, zeker. Alles staat erop en volgens mij is iedereen blij. Morgen ga je even een dagje uitrusten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En dan? Al het materiaal bekijken en dan gaan we een voormontage maken. En dan hoeveel uur is dat, het materiaal? Ja, uren. En dan ga je een voormontage maken? Ja, en dan ga ik uiteindelijk een week met een editor zitten... En dan wordt het uitgezonden. Zie je er al een beetje tegenop? dat spotten is verschrikkelijk, zo heet dat, hè? Dat je dan al het materiaal door gaat. Het heet spotten, nou, dat is verschrikkelijk. Dat is monnikenwerk, maar ook wel weer spannend. Omdat je dan ook wel weer ziet wat je allemaal hebt. En ook wat je niet hebt natuurlijk. Van, ja. Ja, maar vooral wat je hebt. En daar ga je dan proberen een mooie uitzending van te maken. Daar ga je eigenlijk een puzzel mee leggen. Ja, het wordt een enorme puzzel. Ja. En ook een beetje de rode draad proberen te vasthouden. De waterwinbos in dit geval. En wat doet het effect van waterwinning? Wat doet dat met de natuur? Nou, dat. Succes. Dank je. En wat voor een puzzel onze televisieregisseur Janneke de Weert heeft gelegd van al die uren aan materiaal, dat ziet u vanavond bij Vroege Vogels TV. Vanavond dus, zondagavond, 19:55 op NPO 2. En het achter de schermen filmpje van Hanna is ook verschrikkelijk leuk. Dat staat online. Derde deel, het Allegretto uit de vioolsonate in Bes Groot van Amadeus Wolfgang Mozart, uitgevoerd door Noah Wildschut op viool en Joram Ischhorwitz op piano. We zijn zo direct terug na sterren en nieuws van 8:00. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik ga al jaren naar de kerk, dus het is niet dat ik opeens om ben. Zanger en acteur Bas Ragas raakte gefascineerd door de Bijbel. Ik ben immens onder de indruk van de kracht van de verhalen. Hij schreef er een boek over, maakte een theatershow en een tv-programma. Bijbelen met sterren. Het is geen sprookjesboek, maar het is wel een toverboek. En voormalig voetballer Dien Goree. Beter kun je zo'n bal niet trappen. Dien Goree. Over zijn werk als technisch directeur van Curaçao en zijn band met Suriname. Als ik binnenkom, voel ik dat zijn mijn mensen. Bas Ragas en Dien Goree. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg naar techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Erop uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl.

Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. BNN VARA. Zo in de verte horen we de reetzanger. Ik sta hier buiten bij Naardermeer, bij Stadszicht. En ja, hij is wel te horen. Hij zit een beetje verstopt in het riet. Maar het is geweldig dat hij weer terug is. Iedere week komen er weer andere vogels terug. Vorige keer hadden we al dat blauwborst die zich tijdens de uitzending liet zien. En twee keer terug de boerenzwaluw. En zo zijn er alle. En die rietvogels, ja, die zijn natuurlijk lastig van elkaar te onderscheiden. De snor en de kleine karekiet en de rietzanger en de sprinkhaanzanger. En ja, wat heb je al niet? De waterrietzanger, de blauwborst, ja, die noemde ik al. En die rietzanger, ja, die lijkt qua zang een beetje op de kleine karekiet, maar het is wat gevarieerder. En het vogeltje zelf, ja, een beetje lichtbruin, een beetje gelig ertussendoor. Crème, en hij heeft een gele oogstreep. Nou, als je hem boven het riet uitziet steken, dan zou je misschien op het plaatje kunnen herkennen. Maar nu moeten we het doen met het geluid. Ja, dan hoor je hem weer. Heerlijk geluid. Welkom bij Vroege Vogels. Waar kan je als natuurprogramma anders zitten dan in de natuur? Het is geweldig om hier te zijn in deze rietlanden. We hebben wel eens vaker dat we mailtjes krijgen of reacties van mensen van god, die cd's met vogelgeluiden die jullie steeds instarten. Hoe heet die cd's? Waar kan ik die vinden? Ja, mensen, het gebeurt hier gewoon allemaal waar we bij staan. Vliegt een eendje over mijn hoofd en die rietzanger staat maar te zingen. En die bereikt u via onze buitenmicrofoon. Dit tweede uur van Vroege Vogels. Onderzoek naar zwartbekgrondels. Kleine riviervisjes die vanuit het oosten van Europa naar ons toegekomen zijn. En nu onze inheemse soorten bedreigen. Wat is de stand van zaken? Ook hebben we weer een venolijn gemonteerd. De hoogtepunten van de week. De column is van de Vlaamse vogelspotter Begijn Lebleu. En onze vaste boekrecensent Alexander Reewijk is op weg hier naar het Naardermeer met een aantal van de beste buitenlandse natuurboeken. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Gerald Ruyter, onze muzieksamensteller, die heeft de Beatles in zijn hoofd kennelijk. Want dit is het eerste deel uit de eerste Beatles Concerto Grosso in de stijl van Handel. Met daarin verwerkt de song Honey Pie uit 68 van de White Album. Paul McCartney, uitgevoerd door het Peter Briner Chamber Orchestra. 20 jaar geleden is die voor het eerst gezien in de Nederlandse rivieren. De zwartbekgrondel, een exotische vissoort die hier oorspronkelijk niet voorkwam. Is het een gevaar voor onze inheemse, zeldzame soorten? Op dit moment wordt in de Zuid-Limburgse Geul onderzocht of de zwartbekgrondel de inheemse beekdonderpad aan het verdringen is. Verslaggever Henny Radstaak loopt, gehuld in waterpak, door de Geul. Pim Lemmers van Bureau Natuurbalans en Jelle Wissink. En Toei van de Putten staat toch aan de kant. Die staat alles op te schrijven. Ja. En wij zijn met de waterpakken in die snelstromende Geul. Jullie hebben twee schepnetten bij, maar die ene is wel heel erg bijzonder. Jelle, wat is dat? Dit net dat geeft stroom af. Dat zet het korte tijd het water onder stroom. Daardoor worden vissen heel eventjes verlamd, waardoor ze makkelijk te vangen zijn. En daarmee richten we geen schade aan het habitat waarin ze leven. En daardoor kunnen ze ook makkelijk meten en daarna worden ze weer vrijgelaten en zwemmen ze gewoon weer weg. Die vissen komen zelf niet onder stroom te staan. Het is, ja. Ze worden een beetje naar de... Ze worden naar het schepnet toe getrokken. Ze worden niet lam gelegd of echt knock-out geslagen, zoals mensen wel denken. Het is echt een soort vorm van vissen aantrekken. Dit is de meest visvriendelijke manier om ze te vangen. Nou, we staan nu wel tot aan het middel in het water. Wij zijn op zoek naar zwartbekgrondels. Dat is een invasieve exoot die optrekt vanuit de grensmaas, dus waar de Geul weer inmondt. En we zien dus dat die zwartbekgrondel zich heel langzaamaan elk jaar weer een stapje verder de Geul op aan het trekken is. Waar komt die vandaan trouwens? Die komt uit het Ponto-Kaspisch gebied. Dus dat is het gebied bij de Zwarte Zee daar. Bij Turkije zo'n beetje, zeg maar. En via het Donaukanaal is hij, zeg maar, via het Donaustroomgebied, is hij in het Maas-Rijn-stroomgebied terechtgekomen. Nou ja, zo heeft hij zich in een rap tempo door heel Nederland verspreid. En nou ja, eigenlijk met name via rivieren met grote stortstenen. Daar zien we ze heel erg veel, heel veel in. Dus bijvoorbeeld in de Maas? In de Maas bijvoorbeeld, ja. Maar ook de Waal, de Rijn. Het zijn allemaal van die grote stortstenen, basaltblokken die je tegen die kribben aanziet liggen, zeg maar. Om de oevers te behouden. Dat vinden ze fantastisch. Ja, daar houdt u wel van. Daar houdt u wel van, ja. En juist dat soort plekken heb je niet zo erg in de Geul. Dus we vragen ons heel erg af van, doet die zwartbek het nu ook zo goed in de Geul? We hebben 7 jaar geleden hebben we dit ook allemaal bevist. Toen vonden we 1 zwartbekgrondel zo'n 300 meter van de monding vandaan. Dat zal ongeveer hier zijn, denk ik. En nu doen we dit dus opnieuw, 7 jaar later. En kijken we van, is nu die vissamenstelling, die vislevensgemeenschap veranderd sinds die tijd? Kijk, je ziet daar al wat vissen aankomen. Jong barbeeltje. Ik heb hier een maatlat op mijn schepnet zitten en dan zie ik dat hij 4 centimeter is. Dus een barbeel van 4 centimeter. En daar zien we dus inderdaad ook een mooie zwartbek. Heb je er eentje gevangen nu? Ja, een zwartbekgrondel. Het is een vis met een wat grijzig gevlekt, een oranje staart. Oranje staart, inderdaad geen zwarte bek. Nee. Tegenstelling van wat de naam suggereert. Waarom heet hij dan zo? We denken dat het een verbastering is van, zie je deze zwarte vlek op zijn rugvin? Deze. Oh ja, precies. En dat het een verbastering is van zwart vlek, is het zwart bek geworden. Ja, okay. Vermoedelijk. En dit typisch, is... Ja, typisch. Het verschil tussen de gondels en de donderpadden, waar het dus ook om gaat, is die zuignap hier aan de onderkant van zijn buik. Een vis heeft twee borstvinnen. De borstvinnen zitten dus achter de kieuwdeksel en de buikvinnen zitten wat verder naar beneden. En je ziet inderdaad dat ze hier zijn vergroeid tot 1 zuignap, inderdaad. Oh, zie je dat? Ja. Het is gewoon 1 borstvin. Bij de gevallen is dat niet zo. Die vangen we dadelijk ook nog wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En dit is duidelijk een vrouwtje met een buik vol met eieren. Ja, dikke buik, witte buik. Dus dat betekent ook dat die zwartbekgrondel hier ook wel leuk genoeg vindt om zich hier voor te planten. Juist. Dus slecht teken. Ja, want waarom is dat een slecht teken, Pim? Nou, het is van de zwartbekgrondel wel bekend dat ze een impact hebben op de inheemse rivierdonderpad. Dat was, zeg maar, de grondel, de inheemse soort van grondel die in de rivieren hier zit. Nou, die is in no time met de opmars van die zwartbekgrondel is die verdwenen. Nou, dat heeft te maken met competitie om voedsel en ook om schuilplaatsen. Want die zwartbekgrondel is in alle opzichten veel sterker dan onze donderpad. Nou, in de Geul zit hier ook nog het beschermde beekdonderpad. Hartstikke zeldzaam beest die eigenlijk in de Geul zit en nog wat een paar beekjes verderop. Ook in Limburg en in Gelderland. Een beekdonderpad, dat is niet wat je zou denken een pad, maar dat is eigenlijk een vis die lijkt op die zwartbekgrondel. Die lijkt heel erg op die zwartbekgrondel. Het is inderdaad een bodemvis met een hele brede, platte kop. Het heeft zich heel goed aangepast op het leven op het snelstromende beken. Onder stenen, bij stenen. Maar die is niet zo competitiekrachtig als dat die zwartbekgrondel is. Dus we zijn heel erg benieuwd, nou, ook 7 jaar later, of we nu dadelijk ook veranderingen in aantallen zien van die beekdonderpadden ten opzichte van toen. En ook hoe dat zich relateert aan aantallen zwartbekgrondels. Had je deze al, Toei? Zwartbekgrondel van 7? Okay. 7 centimeter, ja. We hebben de hoop dat het allemaal wel meevalt. Dat die zwartbekgrondels niet zulke hoge dichtheden opbouwen. Het leek allemaal niet zo heel erg hard te gaan als bijvoorbeeld in de rivieren. Waar die wel met 40 kilometer per jaar door zijn rivier heen... Dus de beest gaat enorm snel. Die kan enorm snel koloniseren. Terwijl in de gul zagen we met 1 kilometer per jaar. Dus dat is toch wel een behoorlijk verschil ten opzichte van die 40 kilometer. Nou, we gaan allebei de netten weer onder water. En er wordt een beetje stroom gezet op die ene. Nou, er zit er weer wat in. Ja, we vangen weer 2 zwartbekken, helaas. Helaas. Ja, ze zijn toch wel mooi, hè? Ja, ze zijn prachtig. Dat hebben we ook vaak met de grote. Ze zijn vaak ook mooi. Ja. En dat piepend geluid wat je hoort, dat is, die piepende zoom, dat is van... hoe noem je dat ding eigenlijk? Dit is van de Bretschneider. Ja, de Bretschneider, hè? Ja, ja. Dat is een Duitse naam, heeft het. Ja, dan staat hij aan als je dat hoort. Ja. Zo, het stroomt echt hard, hè? Ja, dat is flink. Dat is hard werken tegen de stroom in. Ja. Dus je weet eigenlijk nog niet of die beekdonderpad echt nu achteruit gaat doordat die zwartbekgrondel hier zit. Nee, klopt. Nou, we hebben in de afgelopen jaren een mooi artikel gepubliceerd over de juiste toename van de beekdonderpad. Het gaat wel de goede kant al met hem. Ja, zeker. Het gaat heel erg goed. Hier een bermpje. Ah, ja. Met een vrouwtje met dikke buik. Ja. Bermpje van 5, Toei. En dus die beekdonderpad is enorm toegenomen sinds... het eind van de jaren 90. En dat heeft heel waarschijnlijk te maken met de verbetering van de waterkwaliteit. Want tot een aantal jaar geleden waren hier gewoon huishoudens die direct... kijk, hier hebben we het beekdonderpad. Dit is hem. Dit is de beekdonderpad. Dus hij lijkt wel een beetje op die zwartbekgrondel. Je ziet wel aan de vorm al dat het een echte bodemvis is. Hij is dus glad op zijn flank. Die zwartbekgrondel had een mooie zuignap als het ware, als buikvinnen. Mm-hmm. En bij de beekdonderpad zie je dat die dus, dat is een inheemse vis, dat die buikvinnen niet vergroeid zijn. Dus dat zijn 2 losse vinnetjes. Ja, en hij heeft echt een beetje een boze, brede kop. Dus een beetje bulterig, een beetje puisterig ziet hij eruit. Ja, klopt. Ja. Hij heeft een hele kritische vissoort. Heel kritisch ten aanzien van de waterkwaliteit. Dus die beekdonderpad is flink toegenomen in de afgelopen decennia. Dus nu is de vraag, nu het allemaal zo goed gaat, ja, kan die erbij hebben dat de zwartbekgrondel hier zit? En dat is de grote vraag die we nu onszelf stellen. Hoe dan ook, de uitkomst is leuk. Interessant tenminste. Nou, hier zie je weer een hele mooie donderpad. 2 zelfs. Wow, zo hé. Je zou het net pakken. Hier zijn stekels op de Q-dex, dus die blijft wel eens hangen. Zo, maar... dat is groter zeg. Prachtig, hè? Zo. Ja. Die kop is wel zeker 2,5 centimeter dik. Ja. Ja, prachtig zijn ze. Maar gelukkig worden ze toch nog gevangen, Pim. Ja, zeker, zeker. Ze zitten er nog, gelukkig. Ja. Ja. From Shanghai to London uit de film The Painted Veil op muziek van de Fransman Alexandre Desplat. We gaan weer eens even kijken naar de broedende vogels van beleefde lente. De ooievaar, die brengt niet alleen onze kinderen ter wereld, maar ook die van haarzelf. En ze is er al druk mee bezig. Arda van der Lee, werkzaam bij ooievaarstichting Stork, volgt de ooievaars van beleefde lente. Goedemorgen, Arda. Ja, goedemorgen, Menno. De ooievaar, volgens mij loopt hij een beetje achter, of niet? Ja. We maakten ons eigenlijk ook al een beetje zorgen. Ja. Of er wel eieren zouden komen dit jaar. Want het is een nieuw vrouwtje op het nest. Oh ja. Ja, en dan weet je natuurlijk niet. Ze heeft geen ring om, dus we kunnen bijvoorbeeld ook niet zeggen hoe oud ze is. Dus voor hetzelfde geld is het een heel jong, onervaren vrouwtje. Dat weten we niet. En kijk, normaal is het zo op die nesten. Veel ooievaars komen of blijven de hele winter op hun nest al tegenwoordig, of komen al vroeg terug. En dan vinden ze elkaar weer, het bekende paar. Ja. Nou, dat leek nu in Friesland ook weer zo te gaan. Want het vrouwtje was er al begin februari. Het mannetje kwam keurig eind februari terug, zoals al een paar jaar. Maar ja, het vrouwtje is er vandoor gegaan. Die kwam niet meer terug. Die vond kennelijk het mannetje toch niet meer zo leuk. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar of er was een beter nest in de buurt, dat weten we niet. Er kwam er nog een andere vrouw even in beeld. Maar daar was de man niet van gecharmeerd. Nou, een hele soap, ja. Ja, en toen kwam dit vrouwtje. En nou, dat duurde ook even voor het mannetje haar zag zitten. Maar nu is het, uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Maar daardoor loop je zomaar een paar weken vertraging op. Ja, trage start. Nou, is het natuurlijk erg kil geweest en nat. Misschien is het dus niet zo erg om dan iets later te beginnen met je nest. Want die jongen liggen open en bloot op een gegeven moment. Ja, maar nu zijn die jongen natuurlijk, zijn nog helemaal geen jongen. Nee, nou, we hebben een bericht gehad ergens in het zuiden van land, ik geloof Zeeuws-Vlaanderen. Daar is nu al, zijn al jongen uit het ei, maar dat is echt uitzonderlijk vroeg. Normaal gesproken komen ze eind april, begin mei uit. Ja, en ik hoop dat het tegen die tijd toch wel dat iets aangenaam gaat gebeuren. Is. Ja. En weet je, de eerste paar weken is voor die jongen ook nog niet zo essentieel qua kou. Want dan blijft toch altijd één van de ouders op het nest. Dus dan blijven ze wel warm. Dan is het eigenlijk belangrijker, is er genoeg voedsel te vinden. Ja. En dan natte bodem voor ooievaars is natuurlijk wel ideaal om daar regenwormen uit te halen. Nou ja, het lijkt erop dat er genoeg voedsel te vinden is. Want het gaat de afgelopen jaren natuurlijk erg goed met de ooievaar. Ja, je ziet ze veel, toch? Is dat één op één? Dan gaat het ook goed met ze? Ja, in sommige gebieden natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als je op de Hoge Veluwe woont, dan zie je geen ooievaar, denk ik. Maar het is natuurlijk in de nattere gebieden, hè, de uiterwaarden, veenweidegebieden, weilanden, daar zitten de ooievaars veel. En daar gaat het goed met ze. Ja, er is voedsel genoeg. Ja. Zeker bijvoorbeeld ook nu, hè, waar jij in de buurt zit, dus de veenweidegebieden, Ankerveen, naar de meer, daar barst het van die exoten, van die rivierkreeften. Nou, ja, die worden achter elkaar gegroeid. Die mogen ze wel komen opeten. Nou, heeft hier jarenlang een nest gestaan. Zo'n kunstnest bovenop het boothuis. Ja, hebben we nog gekeken. We hebben hier samen nog staan kijken. Ja, maar daar is er nooit één opgekomen. Ik zie hier wel eens een ooievaar door de weilanden paraderen. Ik zat bij jullie aan de overkant in dat volkstuinencomplex. Daar wordt nu gebroed. Oh, oké, daar zitten ze wel. Ja, dus dat is die ooievaar die jij ziet. Ja. Is het nou nog wel nodig om die door mensen gemaakte nesten op palen neer te zetten? Want het gaat zo, ze kunnen toch zelf ook wel wat, die ooievaars? Ja, kijk, vanuit Stork. Trouwens, ik ben niet werkzaam bij Stork, maar wij zijn gewoon allemaal vrijwilligers. Vanuit Stork zeggen wij van, hoeft niet meer. Want je ziet tegenwoordig dat de ooievaars ook heel veel in bomen hun eigen nest bouwen. Dus wij zeggen van, nou ja, Wij moedigen het niet meer aan om nesten neer te zetten. Ze redden zich prima. Maar als iemand nou heel graag dat op zijn eigen terrein wil, ja, dan zullen we niet zeggen, doe het niet. Maar het is niet zo dat wij dat nu echt nog heel erg propageren. Nee. Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje statuur ook. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel gemeentes. Iedere gemeente wil op zijn brink een paal met een ooievaar, lijkt het wel. Is dat wel natuurlijk? Nou kijk, ooievaars zijn natuurlijk al heel lang, al in de middeleeuwen zijn ze natuurlijk al cultuurvolgers. Hè, dat ze dus dicht bij de mensen broeden op schoorstenen, op het raadhuis. En scharrelen vroeger op de vismarkten. Wat nu soms reigers nog wel doen, de rest van de vismarkten opeten. Dus ze zijn al zo lang echt vlak bij de mens. Dus ja, wat is dan nog natuurlijk? Is het natuurlijk dat mutsen onder je dakpannen broeden? Ja, zeg het maar. Ja. Nee, ik snap het. Ze horen gewoon bij ons. En het is verschrikkelijk fijn dat het heel goed met ze gaat. Ik zit nu nog even te kijken naar deze ooievaar op het nest. Volgens mij zit er één. Ja, ik geloof het wel. Die zit een beetje te dutten. Ja, die, en er zit natuurlijk één. Ik heb het nu niet live hoor, ja, maar er zit natuurlijk één permanente broeder. En ze broeden om en om. Dus ze wisselen elkaar ook af. Ja. En vaak zie je ook nog wel, ik heb zelf natuurlijk een nest in mijn eigen tuin, dus ik kijk heel veel naar ooievaars. Dat komt er eentje aan en die wil dan broeden, maar die andere die zit nog zo lekker. Dus dan wordt er een rommel van, hey, schuif eens een beetje op, nu wil ik. Uh-huh. Dus ze hebben echt wel een broeddrang, allebei, zowel man als vrouw. En dus ze broeden meestal een paar uur en dan wordt er gewisseld, zodat het allemaal weer goed zo kan. Hoeveel eieren, had je dat nou gezegd, hoeveel eieren liggen er nu? Er liggen er nu 4 en er komt ook niks meer bij, want ze leggen om de dag een ei. Nou, het laatste ei is dacht ik op 16 april gelegd. Dus volgens mij, we zitten nu 21 april, dus nee, er komt nu geen ei meer bij. Maar 4 is een prima aantal. Ja. Ook zeker voor, stel dat dat vrouwtje nog een beetje onervaren is, dan is dat gewoon helemaal goed. Ja, om de 4 grote jongen worden dan. Vier jongen gaat toch nooit lukken. Nee, nee. Een beetje reserve, eieren, reserve, jongen zeggen we altijd maar. We gaan het volgen. Wanneer verwachten we het eerste jong? Ik dacht 10 of 12 mei. Nou, het is rekening. Net als is 12 april volgens mij gaan broeden. Nou, dan 33 dagen. Nou, zoiets dus. Ja, zoiets. Nou, we houden het in de gaten. En natuurlijk al die andere broeders daar bij Beleefde Lente. Arda, dankjewel, vrijwilliger bij Stork. Tot de volgende keer. Ja, dag. We gaan na de column, of na 8:30 gaan we luisteren naar de column van Begijn Le Bleu, de Venolijn en de beste internationale natuurboeken. Maar eerst luisteren we naar Ster en Nieuws. Ster. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu al voor €1.999. En met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. NPO Radio 1, het NOS-journaal. PVV-leider Wilders zegt dat hij aangifte wil doen na een toespraak van GroenLinks-PVDA-volman Timmermans. Die zei gisteren op een partijcongres: we zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. De PVV-leider vraagt zich op X af of geweld daar ook onder valt en roept zijn aanhangers op om ook aangifte te doen. Een Israëlische legereenheid krijgt van de VS sancties opgelegd, meldt een Amerikaanse nieuwssite. De militairen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechten schendingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Daarbij zouden burgers zijn gedood. In Japan is een dode gevallen na een ongeluk met 2 militaire helikopters. 7 mensen worden nog vermist. De helikopters waren bezig met een nachtelijke oefening. Bij een bootongeluk op een rivier in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 58 doden gevallen, zeggen de lokale autoriteiten. Een onbekend aantal opvarenden wordt nog vermist. De boot met ruim 300 mensen aan boord was op weg naar een begrafenis. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het binnenland kan nog een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 11. Morgen verandert er weinig. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. In no time chill je weer in een hangmat tussen twee palmbomen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, Live Happy. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Wies Peters zat een weekendje in de Voerstreek. Vorige week ook al een geluid uit de Voerstreek. Mooi en populair gebied voor een natuuruitje, kennelijk. En daar hoorde Wies dit geluid. Het is geen achtergrondgeluid uit de film The Hunt for the Red October. Het is een beetje onderzeebootachtig. Maar het is een vroedmeesterpad. En dit solo mannetje probeert een vrouwtje te lokken. Dankjewel, Wies. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur of app het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tijd voor de columnist van de dag. Schrijver, komiek, podcastmaker, vogelaar en favoriete Vlaming. Begijn Le Bleu. De avond heeft zich meester gemaakt van het Molsbroek, een natuurgebied in het Waasse Lokeren. Er weer klinkt getik van takken die heen en weer wiebelen in de wind en een koppeltje eenden dobbert rustig langs wat groene rietscheuten. Tussen een paar struiken aan de rand van het broekbos zie ik plots een gaai. Hij blijft roerloos op een tak zitten en heeft zijn veren opgezet tegen de kou. Meestal verraadt hij mij met luid gekrijs. En dat is ook de reden waarom hij wel eens een rotzak wordt genoemd. Ik vermoed dat een jager verantwoordelijk is voor dit koosnaapje toen hij verraden werd door de vogel. Zijn wetenschappelijke naam Garrulus betekent trouwens luidruchtig of praatziek. Vorig jaar bezocht ik een Engelse jachtopziener in het beeldschone Worcestershire. De man hield een gaai in een kooi, een oude traditie die gelukkig verdwijnt. De gaai mocht echter af en toe in de woonkamer rondvliegen en gaf ondertussen luid commentaar. That's a beautiful boy was een van de zinnetjes die hij tegen mij zei. U ziet, naast het vermogen om te praten zeggen gaaien ook nog eens de waarheid. Geen wonder dat hij in de middeleeuwen symbool stond als boodschapper. Je vindt de vogel vanaf de 14e eeuw zelfs terug op schilderijen waar hij de verlossing van de mensheid aankondigt tussen heiligen of zondaars die berouw hadden. Maar deze kraaiachtige is niet alleen boswachter, het is ook een bosbouwer. In het najaar verzamelt een gaai namelijk duizenden eikels die hij verstopt in zijn territorium als wintervoorraad. Wat vergeten wordt, kan uitgroeien tot een eik. Ik neem mijn verrekijker om de azuurblauwe veertjes van de vogel te bewonderen. Het is een fascinerend stukje van zijn verenkleed. Het zijn dekveertjes die het bovenste deel van zijn vleugels bedekken. De veren hebben zwarte bandjes die naar gelang de leeftijd van de vogel verschillen in aantal. Ze vallen op omdat de andere kleuren van zijn pluimage mooi contrasteren. Iets wat mij pas later is opgevallen. Het is dankzij de minder opvallende kleuren dat het blauw kan schitteren. Kijk, hier kunnen we een levensles uittrekken. Het is dankzij Eddie Wally dat Luciano Pavarotti kan schitteren. Hoe beter ik kijk, hoe meer ik een roze gloed op het bruine lichaam zie. Het is dezelfde gloed die ik als kleuter ooit bemerkte op de wangen van juffrouw Els. Volgens de kleurenwaaier neigt het naar oud-roze. Ralkleur 3014. Ik vermeld het even, voor het geval je je raam een nieuw verflaagje wil geven. Zijn zwarte staart gaat over in witte bovenstaartdekveren tot aan zijn stuit. Onthoud trouwens dat woord voorbij een partijtje Scrabble. Bovenstaartdekveer. Het levert je 34 punten op, maar dit volledig terzijde. Die witte stuit is een heerlijk kenmerk dat hem altijd verraadt. En heb je zijn snor al bemerkt? Zelfs Ted de Braak benijdt hem hiervoor. En wie nog weet wie Ted de Braak is, is allang de 50 gepasseerd. Een gaai is zo onmiskenbaar dat je vergeet te kijken naar de prachtige details. Je hoort hem krijsen, je ziet zijn stuit en etiketteert hem zonder verder aandacht te geven. En dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn waarom hij zoveel lawaai maakt. Negatieve aandacht is ook aandacht. Jazz Rhythmus uit de ritmische etuden nummer 6 van Bohuslav Martinu, uitgevoerd door Ingolf Toerban op viool en Jean-Jacques Dunky op piano. Wat is er ingesproken op de Venolijn 035-6711-338? Kitty Zelmans uit Leiden. Gisteren hebben wij het eerste bosje lelietjes van dalen geplukt uit de voortuin. Wel heel erg vroeg dit jaar. De Rotmeijer uit Den Haag, de eerste meikevers gezien op de bloesem van de Meidoorn en de Vlier in het Beuninger Achterveld bij de Denekamp. Het Jan Kwekkeveen. Dit in april hoor ik in het Steintje Groen bij Gouda de eerste koekoek roepen. Colette de Haas, Lange Lille. Het was al een tijdje heel rustig op de Tjonger. We zeiden al tegen elkaar, ze zitten allemaal vast te broeden. En ja hoor, vanmorgen zagen we 3 grauwe ganzen in kolonnen met elk een hele slier kleine ganzenkuikentjes achter zich aan door de Tjonger zwemmen. Wat een prachtig gezicht. Ferry Bolhaus uit Lochem. Tijdens mijn wandeling afgelopen zondag in het gebied van de Onderlaatse Laak in Warnsveld zag ik talloze bloeiende planten, zoals grote muur, robertskruid en hondsdraf. Jeannette Essink uit Koekangen. Ik vond deze week op de bladeren van de nu bloeiende dagkoekoesbloem inmiddels veel kenmerkende vraatsporen van het zeldzame 24-stippelig liefheersbeestje. Die is vrij klein, roodbruin gekleurd met meestal zwarte vlekken. Maar ik vond nu ook de eerste gele eitjes op de stengel van deze plant. Tineke Marcus in Zweden bij het Hornbachschom. Vandaag zijn we hier omdat hier alle kraanvogels zijn. Vorige week waren er nog 25.000, nu nog ongeveer 10.000. Elk jaar gaan we even kijken. Het blijft prachtig. Pieter Weekhout uit Heerenveen. Ik voel al jaren mijn 9 insectenhotels in de tuin. En ik word dan blij als ik de vele metselbijen af en toe zie aanvliegen. Dit jaar niet één bij. Dat is toch een slecht teken. Waar zijn ze gebleven? Tendy Ripassa, nu vanuit de Franse Ardennen bij Les Fours. De lente is hier al een stukje verder, heel duidelijk. Ik zag hier mijn eerste gele brem bloeien, Salomonzegel. En in Rijns staan de kastanjebomen al te bloeien. Hans Bijl, Drachten. Zaterdagochtend bloeide in een moerassig hoekje van mijn tuin het waterdrieblad of waterklaver. Nog niet eerder zo vroeg, een paar dagen terug, had ik de roodgroene steel met roze-rode knoppen al opgemerkt. In Friesland noemen we de plant wetterklaver. Kitty Kempees uit Gouda. Woensdagmiddag zag ik op een fietstochtje langs de Reewijkse plassen een wezel oversteken. Een grote verrassing. Lieve Zwanenburg uit Dronten. Het leek vandaag wel de zwartkappenmeeuwendag. Ik zag aan de Rietweg, nabij Dronten, een groep van 70 zwartkopmeeuwen. Even later, aan de Vlotgrasweg, een groep van 170 exemplaren. Met Els Urbanus uit Berkel aan Rode Reis. Op vrijdag 12 april hoorde en zag ik mijn eerste oeverzwaluwen boven het land van herenboerderij De Vlinderstrik te Rotterdam. Jasper Nachtzaam, Amsterdam, Buitenveldert. Afgelopen zondag liep ik met mijn moeder door het Holtingerveld, waar werkelijk een explosie aan fietsen te horen was. Nog nooit zoveel gehoord daar. Werkelijk elk hoekje lijkt bezet met een territorium. Blijft u bellen met 035-6711-338. Vroegvogels besteedt regelmatig aandacht aan internationale natuurboeken die je echt niet mag missen met onze vaste recensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Twee boeken liggen hier. Ik kreeg ze vrijdag, dus ik heb ze schuin doorgelezen. Maar allebei echt hele bijzondere boeken. Echt wel gave boeken, moet ik zeggen. Ik had ze al eerder in huis, dus ik heb ze uitvoerig gelezen. Ja. Nou, zeg maar eerst even wat je hier hebt. Modern Nature? Ja, we gaan straks beginnen met Moderne Natuur. Modern Nature, inderdaad. Een dagboek van Derek Jarman. Een Britse tuinier, kunstenaar, filmmaker en homoactivist. Die een dagboek bij heeft gehouden in zijn cottage in Kent. En daarna bespreken we Wit met Sylvain Tesson. Ja. Daar hebben we al vaker een boek van. Daar hebben we al vaker, dus ik vind het altijd leuk als auteurs ook terugkomen. En een van de grote avonturenschrijvers, zou je kunnen zeggen. Maar die voor straks. Laten we beginnen met het ingetogen werk van Derek Jarman. Ik moet eerlijk bekennen dat totdat ik dit boek ontving, ik Derek Jarman niet kende. Derek Jarman, uiteraard heb ik het nagezocht, is een hele grote Britse kunstenaar, filmmaker en dus ook tuinier. En in 1986 kocht hij een cottage in Dungeness. Op het puntje, een landtong in Kent. Ja, en voor mensen die even tijdens dit gesprek even snel googelen op, want dat cottage is een plaatje. Het is een plaatje. Het bestaat nog steeds. Dus als je googelt op Jarman Cottage of Dungeon... Dungeness. Je kunt het ook bezoeken. Het is ook nog echt bewaard gebleven. Hij kocht dat huisje. Prachtige plek. Hij kocht dat huisje met het idee er een film te maken. Maar in diezelfde periode werd hij gediagnosticeerd met HIV. HIV-positief 86. Ja. HIV-positieve 86. 1984 betekende in principe gewoon een doodsvonnis. Hij beschrijft onder andere ook in het dagboek de dood van Keith Haring... maar dus ook de tijd dat Freddie Mercury overleed, dat Bruce Chatwin overleed. Dus het was echt een doodvonnis. Ja. En hij besluit in 1989... daar definitief te gaan wonen. Dat dat zijn uitvalsbasis wordt. En van daaruit de wereld te bezien. En die tuin te maken. Die tuin te maken. Precies. Want, in een van de meest onherbergzame stukjes van Engeland. Het is er kaal. Er staat ook geen omheining in. Zijn huisje staat naast de kerncentrale. Die ziet hij gewoon staan. Ja. Het is er droog. De lucht is heel zout. Het waait er altijd heel hard. En daarin, tussen dat kiezelstrand waar hij zich bevindt, daar maakt hij die tuin. En dat doet hij met toewijding en met heel veel liefde en met heel veel kennis. En we kennen natuurlijk heel veel van dit soort boeken. We kennen de 1000 soorten tuin van Luc Hogestein uiteraard. Ik heb hier wel eens besproken Pilgrim on Tinker Creek van Annie Dillard. Ook zo'n prachtig boek. Dick van der Meulen komt binnenkort met een natuurdagboek. Maar wat hier zo mooi aan is, vind ik, er straalt zoveel vitaliteit van uit. Een man die eigenlijk een doodvonnis heeft gekregen door de liefde te bedrijven, daar komt het natuurlijk toch op neer, maakt van een hele lelijke plek, een onherbergzame plek, een hele mooie, warme plek vol bloemen en planten. En die beschrijft hij met liefde, met toewijding. En ja, er straalt zoveel levenslust straalt eraan af. Want als je die tuin ziet, het is inderdaad wat je zegt, het is grind, het is zand, het is een woestenij. Ja. En dan her en der komen gewoon dingen omhoog. Ja. Ja, hij beschrijft hoe hij kuilen maakt. Ja, precies. En die stort hij dan vol met compost. Precies. Om daar inderdaad. En wat ik heel erg mooi vind, het is een hele poëtische stijl. Ik moet zeggen, het is een vrij lijvig boek. Prachtig uitgegeven door de SMAG en vertaald door Henny Korver en Nico Groen. Bekende die we hier wel vaker al besproken hebben, vertalingen. En het eerste gedeelte is echt tuin. En dan daarna merk je dat hij ook nog in het Londense artistieke leven actief is. Ja. En uiteindelijk merk je dat de ziekte steeds meer de overhand neemt. En dat de planten worden verruild voor de pillen bijna. Ja. Ja. Maar wat ik zo mooi vind in dat eerste gedeelte, ik zal er een klein stukje uit voorlezen, is dat hij ook die tuin ook gebruikt om terug te kijken, om te herinneren, om zijn leven ook te bezien. En dat heeft hij een heel erg mooi stukje, vind ik. Woensdag 1 februari 1989. Bloemen ontspringen en verstrengelen zich als een haagwinde langs de voetpaden van mijn jeugd. Het meest verzot was ik op de blauwe sterren van de wilde vergeetmenietjes die in mijn grootmoeders tuin glommen tussen de donkere, nog van voor de Eerste Wereldoorlog daterende struiken. Smetteloze sneeuwklokjes strekten zich uit in de uitnodigende zon. Een paarse krokus stond als enige tussen zijn goudkleurige metgezellen. Wilde akelei met bloemen als rugwervels en dreigende wilde kievitsbloem als slangen ineengedoken in hoekjes. Ja, dat is een prachtig beeld. Hè? De haagwinden langs de voetpaden van mijn jeugd. Daar kun je wat bij voorstellen. Hè? Ja. Dat je bijna de Madeleine van Proust. Hè? Je neemt een hapje, je proeft hem en je bent terug in je verleden. En dat is wat hij hier natuurlijk heel duidelijk ook beschrijft aan de hand van planten die hem terugbrengen naar zijn grootmoeder enzovoort, naar zijn leven. En dat is, zeker met die gedachte van dat vonnis wat boven je hoofd hangt, vind ik dat ontzettend mooi gegeven. Je hebt, ik lees echt heel veel boeken in een jaar. En soms heb je zo'n boek dat je denkt, deze blijft gewoon naast mijn bed op het nachtkastje liggen. En die pak ik er af en toe eens bij om in te bladeren, om in te lezen, om even weg te dromen. En dit is echt zo'n boek dat, denk ik, voorlopig nog even naast mij. Het is natuurlijk ook mooi omdat de natuur, de films zien, de kunstenaars zien, de homo's zien, Londen, het komt allemaal bij elkaar. Hij laat natuurlijk een heel mooi huisje na. Zeker. Dat huisje dreigt te verdwijnen, maar er is een enorme crowdfunding geweest. Precies. Ja, precies. Ja, dat is altijd weer mooi inderdaad van crowdfunding. Inderdaad, het is gered. En inderdaad, hij laat dit huis na waar mensen. En dat is natuurlijk het leuke van zo'n man die zo veelzijdig is geweest, dat het allerlei mensen aantrekt. Het trekt tuinieren aan, het trekt homoactivisten aan, ja. Het trekt mensen aan die dit boek hebben gelezen en dachten, we gaan op een soort pelgrimage naar Prospect Cottage, zoals het huis heet. Ja. Dus hij laat het huis na, hij laat dit boek na, werk na, maar hij laat, je moet even dit bandje, er zit een heel klein wit bandje om dit boek. Het zogeheten buikbandje. Hij laat nog meer na. Ja, het is een buikbandje. Dit laat hij dan niet specifiek na, maar dit laat de Nederlandse uitgever na. Ik heb dat even nagevraagd. Het buikbandje kun je namelijk planten. En daar zitten zaadjes in om insecten aan te trekken. Dus daar komen bloemen uit op als je, als je het plant. Ik heb dat nog niet die gedaan. Hij zit er bij mij nog omheen. Ja. Je voelt het als je er overheen haalt. Je voelt de zaadjes zitten. Ja. En dat is een knipoog van de uitgever. Van de Nederlandse uitgever Dasmach. Ja, die dat gedaan heeft. Echt een aanrader. Prachtig echt boek. Mooi uitgegeven. We moeten naar het andere boek. Zeker. Want je hebt nog een kleine 6 minuten. Oké, dan praat ik snel door. Namelijk, we gaan het hebben over Wit van Sylvain Tesson. Zoals je net al zei, we hebben Tesson al vaker besproken. Onder andere een boek waarin hij dwars door Frankrijk is gelopen. En we hebben, ik denk, een jaar of twee geleden Sneeuwpanter besproken. Ja. Waarbij hij samen met een filmmaker naar de hooglanden in Azië gaat om die sneeuwpanter te filmen en te observeren. Het is een avonturier. Ik moet ook zeggen, hij is ook een beetje, het is een ijdele man. Het is een zeer ijdele man. Met een pet en een pijpje. En een sigaartje rookt hij. En een sjaaltje om. Het is een beetje een maar goed, meneer de avonturier. Zeker. Maar hij is het ook. Hij speelt de avonturier, maar hij is het ook. Ja, hij is het ook. Ja. En in dit geval gaat hij in eerste instantie samen met een vriend die hij in het hele boek Dulac noemt. Zijn achternaam. En later komt er nog een derde persoon bij. Hebben ze besloten om eigenlijk de kammen van de Alpen te gaan lopen. Dus eigenlijk de hele Alpen af te lopen, maar dan dus met de Alpen mee, als het ware. Dus ze beginnen in Menton, in Zuid-Frankrijk. En ze eindigen 85 dagen later, in 4 jaren, van 2018 tot 2021. En ieder jaar lopen ze ongeveer een maand. Om dan uiteindelijk te eindigen in Trieste, in Italië. Ja. En ze lopen dus Frankrijk, Italië, Slovenië, Zwitserland enzovoort. Totdat ze uiteindelijk in Trieste komen. En waarom moeten wij dat meemaken? Want dat is een goede vraag. Doen wel meer mensen. Dat is een goede vraag. We kennen natuurlijk nog wel meer schrijvende avonturiers. We hebben er in Nederland natuurlijk een aantal. Bernice Notenboom, hier natuurlijk ook wel vaak geweest. Arita Baijens hier vaak geweest. En die klimmers, we hebben natuurlijk Ronald Naar en Bart Vos. Maar die vrouwen die ik net noem, dat zijn altijd vrouwen die op avontuur gaan, maar met een missie. Om iets aan de kaak te stellen of iets te onderzoeken. En je zou kunnen zeggen dat dat bij Sylvain Tesson gewoon ontbreekt, maar dat het gaat om het avontuur. Het gaat gewoon om eigenlijk de confrontatie met jezelf. Daar komt het op neer. Mm-hmm. Het is gevaarlijk. Het is het zijn plekken waar mensen nooit komen. Dus je moet op intuïtie, je moet op kennis, moet je die bergen moet je overzien te komen. Klimmend, klauterend, skiënd. En het gaat dus eigenlijk over het overwinnen van angst. Het gaat over het overwinnen van datgene waar je bang voor bent, waar je tegenop ziet. Het gaat over jezelf bij elkaar houden in een wereld die onherbergzaam is. Ja, want het is ook een filosoof. Dus het is zeker ook een filosoof. Hij laat zijn gedachten daarover gaan. Hè? Zeker. De mens, de elementen, hoe overwin je jezelf. En hij stelt zich heel duidelijk als partij op die begeleid moet worden. Helemaal in het begin verliest hij al zijn skistok, waardoor ze eigenlijk die hele expeditie al kunnen afbreken. En dan Dulac, zijn vriend, haalt allerlei capriolen uit om die skistok weer te pakken. Maar uiteindelijk gaan ze op weg en hij reflecteert op die tocht. Dan is het altijd handig als je wat meerdere mensen hebt die je natuurlijk met elkaar in gesprek kunt laten gaan. Wat hij natuurlijk heel duidelijk doet is, die Dulac, dat is een intuïtieve man. Dat is een man die weet, die de paden kent in die bossen. Die weet waar de spelonken zitten. Die weet waar de corniches, de overhangende ijsvlakte hangen. En die hem op sleeptouw neemt. En die andere man die zorgt eigenlijk er vooral voor. Dat is meer de tegenpool van hem. Dat is meer een ratioman die berekent waar je wel kunt lopen en waar je niet kunt lopen. Ja. En hij laveert daartussen. Spannend boek, goed geschreven en niet zo dik als die andere, dus je bent wat sneller doorheen. Ja. Mooi uitgegeven ook. We moeten heel even, want jij zei reflecteert, maar we moeten even op hem reflecteren. Ja, want even kort. Er is discussie over deze man. Ja, er is discussie. Die discussie is dit jaar in januari begonnen. toen hij werd aangesteld als ambassadeur van een belangrijk literair evenement in Frankrijk, namelijk Printemps des Poètes. Dat is een poëziefestival, 2 weken, waarbij ambassadeurs langs scholen, bibliotheken gaan om daar alle vormen van poëzie te vertellen. Hartstikke mooi. En toen dachten ze, nu gaan we eens even aan de bel trekken, want Sylvain Tesson heeft namelijk een voorwoord geschreven bij een boek De Ontscheping van Jean Raspail, een dystopisch roman over migratie, waarbij het gaat over een schip met heel veel mensen dat naar Frankrijk komt en daar de boel overneemt. Daar komt het grofweg op neer. Ja, ja. En hij heeft daar een voorwoord bij geschreven. Dat is destijds redelijk is dat gepasseerd. Maar nu hij zo'n prominente plaats kreeg in de promotie van de Franse literatuur, zijn 1200 prominente schrijvers, kunstenaars, boekverkopers en uitgevers en dergelijke, die hebben aan de bel getrokken en die hebben gezegd, deze man maakt het extreemrechtse gedachtegoed normaal. Hij normaliseert van die het. Ja. Van ja. die Raspail. Dus ja. niet zelf, maar van die Raspail. Ja. En daar, dat is eigenlijk de zaak die daar loopt. Een beetje een discussie die ook rond Houellebecq precies. En tegelijkertijd vind ik ook in dit geval, wij beoordelen hier vooral zijn boek. We bespreken zijn boek. En natuurlijk moet je even benoemen wat er speelt. Maar ik vind wel dat boek en auteur gescheiden moeten worden. Zeker als hij zelf het boek van Raspail niet geschreven heeft. Ja, we bespreken hier zijn boek. Goed, het is gezegd. Dank je wel. De boeken liggen op tafel. We zijn ook te vinden op onze website. Alexander Reewerk, dank je wel voor het lezen. Ja, je had nog heel veel plakkertjes ertussen. Je wilde nog heel veel lezen, maar dat krijg je doorheen. Wit van Sylvain Tesson en Moderne Natuur van Derek Jarman. Dankjewel. We zijn zo direct terug na 9. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. De wrange schoonheid van de World Press foto. The photo shows Gaza resident Inas Abu Mamar cradling the body of her 5-year-old niece. The young girl was killed when an Israeli missile struck their home. Hoe dacht men tijdens de Renaissance over seks? En een documentaire over African Parks en de Nederlandse bemoeienis. In het bijzijn van goede vriend Prins Bernhard openen Vente van Vlissingen en Nelson Mandela het eerste park, Marakele, in het noorden van Zuid-Afrika. Dat en meer in OVT. Straks om 10:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Vanavond bij Human in Metropolis gaan we gezellig buurten. In Maleisië spelen kinderen met de paarden waarmee 's nachts gepatrouilleerd wordt. In een dorp in Spanje vrolijk de kar van Juan de Boel op. En in Ethiopië dokt de hele buurt voor een uitvaart. Metropolis. Vanavond bij Human om 8:55 op NPO 2. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes, de podcast, deelt Lauren Tien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. Het is 9:00, Manik Sampersen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders zegt dat hij aangifte gaat doen tegen partijleider Timmermans van GroenLinks-PVDA. Aanleiding is een uitspraak van Timmermans gisteren op het partijcongres. Hij zei daar in een toespraak: "We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt." Wilders vraagt zich op X af of geweld daar ook onder valt. Hij spreekt van levensgevaarlijke linkse ophitserij en verwijst naar de moord op Pim Fortuyn in 2002. Mogelijk maakte Timmermans een verspreking. In de tekst van de toespraak die journalisten vooraf te zien kregen stond een net iets andere formulering. De VS gaat sancties opleggen aan een bataljon van het Israëlische leger, meldt een Amerikaanse nieuwssite. Aanleiding zijn mensenrechten schendingen op de bezette westelijke Jordaanhoever, waaronder geweld tegen burgers. Dat zou zijn gebeurd voor de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Het zou de eerste keer zijn dat de VS sancties oplegt aan een Israëlische eenheid. In Japan zijn twee helikopters van de marine neergestort. Mogelijk zijn ze tegen elkaar aangevlogen. Zeker één inzittende is om het leven gekomen. 7 anderen worden nog vermist. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. Van één van de twee Japanse toestellen zijn onderdelen gevonden. In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee kinderen omgekomen toen een automobilist inreed op een gebouw waar op dat moment een kinderfeestje bezig was. De slachtoffers zijn een meisje van 8 en haar broertje van 5. 3 andere kinderen en 6 volwassenen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is een vrouw van 66. Ze is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het binnenland kan nog een bui vallen. Tot vandaag een graad of 11. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. En dan zometeen op deze zender verder met Vroege Vogels. Nu eerst naar de Formule 1, want in Shanghai staat de grote prijs van China op het punt van beginnen. Commentator Louis Dekker, zijn ze al klaar met de opwarmronde? Opwarmronde loopt en het zal niemand verrassen dat de dans geleid wordt door Max Verstappen. Eerste startplek voor hem en dat is ook meteen het bijzonderste verhaal. Want ik snap, iedereen weet natuurlijk van tevoren al dat Verstappen pole position pakt. Dat is het hele jaar al zo, dit is de 5e op rij. Dat is wel bijzonder, want de laatste keer dat een coureur 5 keer op rij de eerste startplek pakte in een Grand Prix was in 1999, toen Mika Hakkinen. Nu Max Verstappen, die op dit moment zijn auto parkeert op de eerste rij, op P1, op pole position. En naast hem de teamgenoot Sergio Perez. En daarachter moet het hele veld nog komen, het is een lang circuit. Shanghai, jarenlang niet geweest. De reden, dat is te raden, de COVID-pandemie. Lewis Hamilton, de laatste winnaar, en dat zegt alles, dat was in 2019. En Hamilton is desastreus van start gegaan. Althans, hij moet nog starten. Maar de startplek P18 hoort niet bij hem. P18, één na laatste plek. Eén na laatste van de 19, omdat er eentje vanuit de pitlane start. Dat is Logan Sargeant. Het wachten is op Yuki Tsunoda. Dat is de coureur die zijn auto op de 19e plek neerzet. En als hij staat, ik zie hem nu in de verte aankomen, gaan de lichten op rood en kunnen we eindelijk starten na een hele lange opwarmronde. Niet zozeer in lengte, wel in minuten, omdat coureurs even voorzichtig zijn geweest. Want er was drizzle, er was een beetje motregen. Rode lichten gaan nu aan en nu is het een kwestie van seconden. Verstappen goed uit de startblokken. Perez ernaast, zijn teamgenoot, zal niet gaan aanvallen, moet zelfs verdedigen. Want Fernando Alonso in de Aston Martin kijkt aan de buitenkant en lijkt de betere lijn te hebben. Maar die eerste bocht in China, dat zijn er eigenlijk 3 tegelijk. Daar kun je heel veel lijnen kiezen. En dus moet Verstappen nu oppassen dat hij Alonso niet op bezoek krijgt. Alonso verdedigt tegen Perez. En nu slingert Harmonica het hele veld door die eerste bocht heen. Op weg naar het eerste punt waar echt gas gegeven kan worden. En waarbij één ding wel duidelijk is. Verstappen probleemloos weg. Omdat Perez, zijn teamgenoot die toch niet echt aan aanvallen dacht, ook nog eens moest verdedigen. En een plek verliest ten opzichte van Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen. Achter de drievoudig wereldkampioen. Verstappen leidt in Shanghai, China, in de eerste ronde. Eigenlijk zoals we van tevoren verwachten. Maar hij doet het wel. Eerste ronde loopt van de 56 die te gaan zijn. En het gat naar Alonso groeit meteen. Daarachter een hele batterij auto's. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chief Mogger's Legacy. Ja, is gewoon de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moet kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Nou, zoek maar eens even tussen de... Oh, hey, daar gaat een slakje, hè? Daar onder je hand, toch? Ja. Oh, daar, ja. En daar zag ik er nog één. Ja, er staat een hele hoop slak hier op het dode hout. En dood hout is ook een hele goede plek om bijvoorbeeld 1000 poten... pissebedden en 1000000 poten te vinden. Dus dat draai ik altijd om te kijken of er wat onder zit. Ja. En hier bijvoorbeeld een pissebed. Oh ja, een pissebedje. Het is een redelijk mat uitziende pissebed. Dus dat is een ruwe pissebed. Hij heeft allemaal kleine knobbeltjes op zijn rug, waardoor hij een beetje matachtig uitziet. Ja. En hier hebben we al wat glimmende pissebedden gevonden. Dus er zit genoeg. Er zit genoeg. En deze hier in de hoek? Dit zijn 1000000 poten. Platrug 1000000 poten. Nou, jij weet daar alles van. Jij wist er al heel veel van. Maar je bent nu naar een heel bijzonder internationaal congres geweest daar in Ierland. Hoe heette dat congres? Het was in Wales. Het was de jaarlijkse meeting van de Britse Myriapode en Isopode groep. Ja. Dus die kijken naar 1000000 poten, 1000 poten, pissebedden. Was leuk? Ja, ontzettend leuk. Ja? Ja. Okay. Nou, we gaan zo direct verder zoeken en dan horen we meer over die 1000 poten, 1000000 poten en dieren met misschien net iets minder pootjes. Leuk dat je er bent. Ja. Goedemorgen. In het derde uur van Vroege Vogels, de wereld van 1000000 poten, 1000 poten en andere veelpotige krabbelaars. De strijd tegen de peukenzee op straat, op het strand. Ja, waar al niet, maar je vindt overal die peuken. In de cursus Vogelzang herkennen de roodborsttapuit. En of je nou robotap mag zeggen of niet. En uitzoeken waar het afval in onze oceanen precies vandaan komt. En de vervuiling dan opsnorren en ervoor laten boeten met behulp van forensische oceanografie. Dat is interessant. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Thank you. De vlinder van Dora Pejacevic. Veel van onze luisteraars zullen dit weekend aan het rommelen zijn. Misschien op tuin, op balkon, als er even een straaltje zon is. Lekker in de tuin werken. En daarbij kun je naast de regenworm natuurlijk ook andere leuke bodemdieren tegenkomen. Ik sta hier in een moestuin met Maaike de Voogd, bioloog, bodemdierexpert. En dus net terug van dat hele bijzondere congres in Wales. Oh, je hebt nu alweer iets in je hand? Ja, een oproepbissenbed. Die vormt zich helemaal tot een balletje als hij zich aangevallen voelt. Dat is wel een klassieke houding, toch, voor een pissebed, of niet? Nou, lang niet alle pissebedden kunnen oprollen. Dus je hebt één familie in Nederland die kan oprollen en de rest blijft eigenlijk plat zitten. Het is bijna een soort gordeldiertje, hè? Ja, klopt. Daar lijkt het wel heel erg op. Dat is eigenlijk een hele succesvolle strategie om predatoren te ontlopen. Dus er zijn wel veel verschillende groepen beesten die dit hebben. Die zo zijn geëvalueerd. Zo heb je ook miljoenpoten die zich heel netjes kunnen oprollen, maar die zijn helemaal niet dicht verwant aan de oprolpissenbedden. Hey, nou was jij bij dat congres voor pissenbedden en veelpotigen, hè? Ja, klopt. Dat zijn verschillende groepen. Ja, ja, ja. Het zijn wel allemaal geleedpotigen, maar pissenbedden zijn dichter verwant aan kreeften en dat soort beestjes. En duizendpoten en miljoenpoten is wel echt een aparte groep. Ja. Maar je vindt ze veel op dezelfde plekken. En er zijn veel mensen die naar alle groepen kijken. Of al dat soort groepen kijken. Dus die worden vaak wel... congressen komen mensen die de allebei doen. Ja, en wat bindt ze dan, die groepen? Je vindt ze op dezelfde plekken. Dus ze zitten in strooisellaag, onder dood hout, onder stenen. Vochtige, donkere plekjes. Kan je ze heel goed vinden. Zullen we even daar bij die emmer kijken nog? Dan lopen we even door de moestuin. Even over een paadje met houtsnippers. Verplaatsen we ons even een stukje. Oh, hier is wel gegraven. Daar is iets gebeurd. Oh, daar staat een emmer. Misschien hieronder, onder die dikke boomstam nog. Gooi even een boomstam omver. Maaike, die zit zich er even tegenaan. Oh, er schiet wel wat weg. Ja, dus als het snel wegschiet, dan is het waarschijnlijk een duizendpoot. Die zijn veel sneller dan miljoenpoten. En daar moet je dus ook snel voor zijn om ze te kunnen vangen. Wat is nou het verschil tussen een duizendpoot en een miljoenpoot? Een duizendpoot heeft één paar pootjes per lichaamssegment. En een miljoenpoot heeft er twee. Want die dieren bestaan uit segmentjes, uit deeltjes. Ja, ja, ja, het lichaam bestaat uit allemaal kleine segmentjes. En miljoenpoten die leven van doodplantenmateriaal. Dus die hoeven niet zo snel te rennen. Dat zijn geen jagers. Die lopen heel langzaam. We hebben hier ook een in het bakje. Ja, en, een beetje een slomer. De meeste duizendpoten zijn echte jagers. Dus die eten kleinere insectjes en andere beestjes. En ja, die rennen dus best wel snel. Ja. Dus dat is ook een goede manier om het verschil te zien. Dus een miljoenpoot eet doodplantenmateriaal. Heeft meer poten, maar hoeft niet zo snel te rennen. Nee. Maar heeft meer poten. Ja, klopt. Ja, meer poten is niet altijd bevorderend voor de snelheid. Je zou erover struikelen. Ja, ja. Ja, ja. Wat heb je opgestoken op het congres? Ik heb van experts die dit al veel langer doen, vooral tips en tricks geleerd van hoe je die beestjes kunt vinden, op naam kunt brengen. In het veld determineren is bij sommige soorten lastig. Ja. En ik heb wat soorten gezien die ook in Nederland voorkomen, maar die ik hier gewoon nog niet ben tegengekomen. Dus dat is ook leuk. Kun je ons dus een beetje helpen? Je hebt het over tips en tricks om ze te herkennen in het veld. Ja, dus er zijn hele goede zoekkaarten en boeken te vinden. En vaak zorgt het er toch wel voor dat de vragen die ze stellen, je moet wel goed naar zo'n beestje kunnen kijken. Dus het is heel handig om een loop te hebben, bijvoorbeeld met 10 keer vergroting, om naar die beestjes te kijken. En dan nog moet je soms bijvoorbeeld naar de onderkant van een beestje kijken. Of dat soort dingen, dat hij echt stil moet zitten. En dan is het handig om hem bijvoorbeeld in een klein druk- en sluitzakje te stoppen. Een klein plastic zakje? Ja, een klein plastic zakje. Heb je er eens bij je? Ja, heb ik wel bij me. Oh, nou, kijk, en je had al een miljoenpoot gevonden. Die hadden we al onder de stam vandaan gehaald. Er komt een zakje bij. Dat is allemaal maar tijdelijk, hè? Dan wordt hij weer vrijgelaten. Ja, zeker. Daarna wordt hij weer vrijgelaten. Dus dan kun je hem... Even kijken, ik pak even een pissebedje. Ja. Oh, dit is er eentje die oprolt. Dat is dan niet heel... Bij een opgerolde pissebed is natuurlijk eventjes geen onderkant. Het is een balletje. Er wordt een andere gepakt. Welke wil daarin? Die duizendpoot, die miljoenpoot misschien. Oh ja, ik zou even... Nou ja, of doe er maar... Eventjes voor het trucje, het zakje komt erbij. En de pissebed gaat erin. Hoe gaat het trouwens? Is dat zo te zeggen met pissebedden in Nederland? Niet heel goed te zeggen. Er wordt, ze staan bijvoorbeeld nog niet op de rode lijst. Van bedreigde of deels bedreigde soorten? Ja, en het is niet omdat ze per se niet bedreigd zijn, maar omdat er nog niemand is geweest die ze erop heeft gezet. Te weinig over bekend is, ja. Kijk, hij zit nu in dat zakje. Dan blijft hij dus plat liggen. Ja. Hij kan zelf niet draaien. Ja, dus dan kan je ook je kan hem dan makkelijk omkeren om de onderkant te bekijken. Daar zitten soms kenmerken op die je zo bij jou kunt zien. En als hij in je hand blijft liggen, dan wil hij natuurlijk nooit netjes stil op zijn ruggetje blijven liggen. Ja. Dus, en je hebt er daar. Er zit er nog één in het zakje. Wat is dat? Ja, dit is een miljoenpoot. Oh, jeetje wat klein. Ja, dat is een hele andere een miljoenpoot dan die in het bakje zit. Ja, klopt. Je hebt heel veel soorten miljoenpoten. Sommige klein, sommige groot. En in dat bakje zitten bijvoorbeeld ook platrug miljoenpoten. Dit is een slangenmiljoenpoot. De slangenmiljoenpoot is helemaal mooi cilindrisch. Ja. En de platrug miljoenpoten heeft wat ze noemen een soort van vleugeltjes, maar een afgeplatte rug eigenlijk. Hoeveel soorten heb je? In Nederland zo'n 36 soorten. Van alle groepen waar ik het net over heb gehad. Ja. Begint nou de hele voedselketen... Ja, waar is het begin? Maar goed, een beetje aan het begin de hele voedselketen bij die dieren in de bodem? Ja, het zijn wel echt beesten die, net als bijvoorbeeld wormen, zijn ze heel belangrijk voor het opruimen van dood organisch materiaal. En er zijn veel beesten die leven van of de uitwerpselen van deze dieren of die jagen op deze dieren. Ja. En zonder bijvoorbeeld pissebedden, miljoenpoten en wormen wordt heel veel dood plantenmateriaal niet verteerd. Dus ze zijn heel belangrijk voor het ecosysteem. Ja, het wordt niet opgeruimd, maar dan wordt het ook niet omgezet in weer nieuwe gronden, voedingsstoffen. Klopt, ja. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel dieren en organismen die daar weer van leven. Ja. Ja. Zullen we deze weer even vrij laten, die miljoenpoot, die hele kleine miljoenpoot? Ja. Nog even een miljoenpoot, hoeveel pootjes heeft hij ongeveer? Zeker geen miljoen. Wat zou het zijn? Een stuk of 80? Ja, iets meer denk ik wel. Er is 1 miljoenpoot gevonden in Australië een paar jaar geleden. Die had iets meer dan 1000 pootjes, maar dat is wel echt ongekend, zeg maar. Vrijwel alle andere soorten ter wereld hebben minder dan 700 paar poten. Maar toen die miljoenpoot werd gevonden, was het de vereniging van 1000 pootjes. Die zei, dat zijn wij met hier. En hoeveel pootjes heeft een 1000 poot dan? Minder dan 100 paar poten. Nou, ingewikkeld. We snappen het weer met de miljoenpoten en de duizendpoot. Hey, Maaike, dank je wel dat je ons even wilde vertellen over deze leuke en interessante en verschrikkelijk belangrijke bodemdieren. Dank je. Dank je wel. Maaike de Voogd. Birth uit de speelfilm Philomena. Muziek die werd gecomponeerd door de Fransman Alexandre Desplat. Dat je door roken dood kunt gaan, dat weet iedereen inmiddels nu wel. Maar dat je door het weggooien van je peuk de natuur om zeep helpt, dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Per jaar belanden in Nederland miljoenen peuken op straat. Ja, er staat hier 10 miljard. Maar dat lijkt me toch wel onwaarschijnlijk veel. Maar goed, we gaan het horen. Er moet een eind van aankomen, vindt milieuorganisatie Peukenzee. Marlijn Snijders gaat met ze peuken rapen op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Imre, jij bent van Peukenzee. Ja. Hebben jullie nu bedacht waar liggen die meeste peuken bij de Erasmus Universiteit? Nou, dit is niet de eerste keer dat wij hier komen. En we hebben wel bepaalde plekken al bedacht waar we weten dat er meer peuken liggen. We weten ook waar er minder peuken liggen. Dus waar we op gaan moeten focussen eigenlijk vandaag. Ja, en die kennis die heeft Maran allemaal. Dat, ja. Dat wordt, ja, wat ik zeg, dat hebben we eigenlijk allemaal al wel een keertje meegemaakt. Ik ga het even aan Maran vragen. Ja. Maran, wat is het hotspot van de Erasmus Universiteit? Waar liggen de meeste peuken? Oeh, ik denk bij de bibliotheek. Daar onder, onder de zeg maar afdekking. Daar liggen er altijd heel veel. En dan heb je daarnaast heb je van die kleine paden waar, ja, waar studenten onder een afdakje kunnen roken. Dus ik denk dat ik daar de laatste keer de meeste peuken heb gevonden. Hopelijk nu niet meer natuurlijk, want we zijn nu een paar keer geweest. Maar vaak treffen we ze daar wel weer aan. Roxanne Annard van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Juist. Waarom doen jullie mee aan dit project? We vinden het heel belangrijk om een schoon en fijne omgeving te hebben, natuurlijk voor onze studenten en medewerkers. En we willen natuurlijk graag onze rookvrije campus herhaaldelijk onder de aandacht brengen. En we vinden dat Peukenzee dat op een hele ludieke manier doet. Heel positief. En het is een hele leuke jonge club mensen. Dus ja, vandaar dat we dit initiatief gestart zijn. Oh, wacht even. Hier wordt al geraapt, Maran. We beginnen meteen. Ja, ze zijn druk bezig. Ja, er ligt zoveel dat je eigenlijk niet kan, hè. Op het moment dat je op de grond kijkt, dan vind je zo. Ik wil net zeggen, je kan niet even denken, nou, ik loop wat door. Ja. Kan niet. Het probleem is, als je hier één keer aan mee gaat doen, kun je ze niet meer niet zien, zeg maar. Dus je gaat ze altijd blijven zien vanaf nu. Maar het is ook wel goed dan ook. Het is goed ook, want dan kan iedereen bewust worden dat dat niet meer hoort. Hoe gaat het met jullie emmertje? Ja, vreselijk. Nou, ons emmertje vult zich veel te snel eigenlijk. Ja, we hebben echt een 10 meter afgelegd en ik denk dat we er gewoon al 20 hebben. Het is echt heel, ik schrik er zelf eigenlijk ook van. Als niet-roker, want ja. Niet-roker? Ja. Ben jij roker? In de prehistorie heb ik wel gerookt. Oh. Nou, en toen met die Neandertaler samen, wist jij toen dat het zoveel problemen op zou leveren? Nee, ik wist niet dat sigarettenpeuken vol zitten met gif en met microplastics. Dat wist ik allemaal niet. Dus ik dacht eigenlijk dat ik gewoon ze aan de natuur teruggaf. Totdat ik leerde van, je gooit eigenlijk hooggiftige elementen terug de natuur in. Dat is toch wel schokkend, dat je dat zo achterloos doet. Ja. En dan is dit op een smoke-free campus. Dus die is een smoke-free campus. Officieel, alle campussen van de universiteit zijn rookvrij geworden vorig jaar. En dan nog halen we zo ontzettend veel peuken op. Ja. Dus eigenlijk wel, confronterend. Ja. Ja, maar ik kan niet wachten om zo meteen een roker te ontmoeten en te zeggen, ik heb een draagbare asbak voor je bij me. Ja, want jij hebt ook nog draagbare asbakken die je kan uitdelen. Ja, die ons is beloofd dat ze geurvrij zijn en gemaakt van recycled plastic en brandvrij. Ja. Maran? Iedereen raapt hier als een dolle, ja. Maar we moeten heel even naar de feiten. Ja. Wat levert het voor vervuiling op die peuken? Ten eerste, als een peuk op de grond belandt, dan heeft het kan het 8 liter water vervuilen. Dat zeggen we, dat is een gemiddeld cijfer. Dat komt natuurlijk weer in het putten en in het grondwater terecht. En dat vervuilt mega erg. En die stukjes plastics dus, die ook in een filter zitten. Mm-hmm. Want de filter bestaat voor 90% uit plastic. Die komen dan, in het water terecht. En die worden dan weer opgegeten door dieren. En dat is gewoon heel onbewust, want ze zijn heel klein. Maar ze bestaan wel en ze vergaan eigenlijk niet. Is er iemand die rookt? Nee. Ja, soms. Nee. Af en toe roken? Ja. Maar wat doe je met die peuk? Die stop ik in de prullenbak. Nooit dat je denkt, ik laat hem gewoon op straat gooien. Dan gooi ik, als er geen prullenbak in de buurt is, dan doe ik hem in de put. Als je nou weet dat het ontzettend vervuilt, denk je dan volgende keer, hey, zoek gewoon toch nog wat langer naar die prullenbak. Ja, want ik dacht ook wel, ik had eerlijk gezegd ook wel het idee dat die dingen best wel goed afbreekbaar waren. Dus ik dacht, ik vind het dan niet mooi om het dan op de straat te gooien, dus ik doe het even voor in de put, zeg maar. Maar dat, ja, ik loop dan wel iets langer naar de prullenbak. Is goed. Mag ik aan jou vragen wat je doet met je peuk? Ik gooi mijn peukjes altijd in de prullenbak. Nou. Ja, ik maak ze altijd uit. Eigenlijk sinds wintersport ben ik daar bewust van geworden. En ik gooi ze netjes in de prullenbak. En heeft iemand je ooit verteld dat ze zo schadelijk waren? Ja, want ik ben er dus achter gekomen dat er plastic in zat. En sindsdien gooi ik ze in de prullenbak. Wat stinkt dit, Olivier? Ja, niet normaal, niet normaal. En hoe lang ben je hier nu al bezig? Half uurtje? Is, half uurtje. En we zijn nog lang niet klaar. Dus zoals je kijkt, we moeten deze hele straatachtig moeten we nog helemaal doen. We zijn nog lang niet klaar. Helpt het een beetje, denk je? Ja, ja, nou, het is super grappig om te zien. We komen hier al best een paar keer. En we zien elke keer dat we hier weer komen, dat er minder peuken op de grond liggen. Dat mensen een gevulde zakasbak bij zich hebben als wij hun een zakasbak aanbieden. Dus mensen zijn er echt wel bewust mee bezig. Je moet ze gewoon eventjes vertellen hoe het zit eigenlijk. Kwestie van opvoeden. Ja, eigenlijk wel. 10 jaar geleden gooiden we eigenlijk ook ons plastic papiertje op de grond. En vonden we dat heel normaal. En nu spreken we elkaar er ook op aan. Dus ik hoop dat het ook ooit met de sigaretten gebeurt. Maar daar gaan we vandaag mee bezig. Ik sprak nu net een student die rookt. Nee. Maar die zei, kijk, ik vind als dit een rookvrije campus is, dan moeten ze ook handhaven in plaats van die mensen die dat allemaal keurig dan op te ruimen. Ja, ja. Wordt daar wat aan gedaan? Nou, we lopen best wel vaak tegen dat probleem aan dat scholen zeggen, ja, maar we hebben ook peukenpalen. En dan zeggen ze van ja, die peukenpaal kunnen we niet op een rookvrije campus gaan plaatsen. Dat snap ik natuurlijk wel. Want ja, je kan niet zeggen dat een campus rookvrij is en er dan wel die rokers gaan faciliteren. Maar ja, als het regent, wat je nu ziet, iedereen gaat toch onder een afdakje staan. En we hopen eigenlijk dat die zakasbakken dat dan kunnen oplossen. Dat mensen een rondje gaan lopen op plekken waar ze wel mogen roken. En het dan wel in de zakasbak gooien en niet op de grond. Ja. En ja, weet je, ze doen het toch wel. Dus wij zijn er om, om dat een beetje op te lossen dan. Dat rookvrij is niet heel erg... slaat niet heel erg aan. Ja, je ziet dat niet elke campus zich daar heel erg mee bezighoudt. En dat mensen daar gewoon niet blind voor zijn eigenlijk. Want ja, als het regent ga je niet in buiten een rookzone, zeg maar, roken. Dan ga je gewoon lekker onder een afdakje staan. Ja, en anders moet je hier nog 100 agenten hebben rondlopen waarschijnlijk. Ja, klopt, ja. Dit zijn ongeveer een halve kilo aan peuken al wat we hier hebben. En dan, in een half uur? Zoiets, ja. Dat wordt nog wat. Dat heb je een vrachtwagentje mee? Ja, nou, we hebben een bus mee. Hopelijk past alles erin. Al dus de mensen van Peukenzee samen met Marleen Snijders daar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze radioreper werd er een leuk filmpje gemaakt door onze stagiair Stijn Brown. En dat filmpje is te zien op vroegevogels.bnfara.nl. Ed Capriccio in A Klein, opus 12 van Julius Israelis, uitgevoerd door Sam Heywood op piano. Wij onderbreken Vroege Vogels heel eventjes voor nieuws uit China. Louis Dekker praat onze sportliefhebbers bij over de Grand Prix aldaar. En de vogelaars die gaan maar eventjes koffie pakken. Of thee zetten. Kan ook. Thee zetten mag ook. En ik kan het kort houden. We zitten in de fase dat de een wel naar binnen gaat voor verse banden en de ander niet. En Verstappen en zijn teamgenoot Perez hebben dat al gedaan. Rijden nu tweede en vijfde. Maar dat is een vertekend beeld. Want alles wat voor hem zit, of het nou Lando Norris is op plek 1, Charles Leclerc en Carlos Sainz in de Ferraris op plek 3 en 4. Zij moeten nog naar binnen. Tot nu toe zijn er maar twee die heersen in China. En dat is Perez een beetje als tweede Red Bull. Maar Verstappen rijdt hem gewoon als het moet 1 seconde per ronde weg, zijn teamgenoot. Er is er maar één favoriet in China. Dat is degene die vanaf pole position vertrok voor de vijfde keer dit seizoen. De WK-leider, de drievoudig kampioen Max Verstappen. Dankjewel Louis Dekker met het laatste sportnieuws. En puurzangvogelaars mogen de vingers weer uit de oren halen, want we gaan naar de cursus vogelzang. Ja, duizelt het u ook de afgelopen weken? De enorme hoeveelheid verschillende vogelliederen die door de stad, door stad en land schallen. U kunt natuurlijk gebruik maken van de verschillende apps, maar u kunt ze natuurlijk ook zelf proberen te herkennen. Dat is veel leuker. Vogelzang-experts Dick de Vos en Henk Meeuwsen leggen ons uit dit voorjaar hoe je dat moet doen. Verslaggever Pleunaerts is met hen op zoek naar de vogel van de week, de roodborsttapuit. Kijk, volgens mij. Nee, dat was iets lichts op de achtergrond. En dat zag er in perspectief uit alsof er iets op een takje zat. Dus ideaal, ideaal plek voor roodborsttapuit. Ja, open gras, veld. Open veld, waar je gewoon goed kunt jagen in het gras. Het gras is vrij kort, dan wordt hier begraasd op paarden. En het wordt zo extensief begraasd dat er links en rechts gewoon struweel, bruinstruweel opkomt, met hier en daar al een meidoorntje erin. Dus het is heel extensief begraasd terrein met paarden. En ja, de paarden hebben natuurlijk ook als voordeel, ze houden het kort. Dat is fijn, maar ja, de paarden poepen, er komen insecten op af. En dat is dan weer voer voor de roodborsttapuit, de gele kwikstaart, nou, alles wat hier maar zit. Wacht, hoorde ik hem daar? Ja, je hoort hem. Een moeilijk liedje eigenlijk. Ik heb ooit de eerste keer dat ik een roodborsttapuit hoorde zingen, toen dacht ik, ja, hoe moet ik dit onthouden? Waar lijkt het op? Mm. En het eerste waar ik aan dacht was een hegemus. Dat vertelde ik aan mijn, niet mijn baas, maar degene voor wie ik projecten deed. Een echt goede vogelaar. Die keek me zo aan van, volgens mij zei hij niks. En toen voelde ik al zoiets van, oh. Dit was dus, dit wordt gezien als een opmerking van een beginnende vogelaar. Heel erg fout. Heel erg fout om een roodborsttapuit te vergelijken met een hegemus. Maar toch, die roodborsttapuit heeft sowieso een zachte zang. Het valt weinig op. En op die afstand, ja, heeft het iets pieperigs, iets hoogs. Alleen een hegemus zingt een langer riedeltje. Maar ja, heeft een ander er niks aan. Voor mij was het wel iets om, als ik dat dan weer hoorde, dan wist ik, oh ja, dat is dus een roodborsttapuit. Hoorde jij hem, Dick? Ik hoorde hem echt heel ver weg misschien. Ja, klopt, ik hoorde hem wel, maar hij is toch heel dun. Kijk, hij ziet er ook prachtig uit, hè, die roodborsttapuit. Mooie rode borst, zwarte kop. Dus hij moet het niet alleen hebben van zang, maar hij posteert zich ook. Vanuit die zangposter zie je hem echt zitten, het mannetje. Ja, misschien, hij trekt dus ook vrouwtjes of hij schrikt andere mannetjes af met zijn gestalte en met zijn kleuren. En daardoor is misschien die zang wat minder nodig, die keiharde zang. Je hoort hem ook niet van grote afstand, zoals de geelgoors bijvoorbeeld. Het is inderdaad een dun gefrazel, een beetje inderdaad wat hegemugachtig. Dus is het niet zo gek veel. Heel hoog is die ook, heel zacht. Komt een paard doorheen. Ja. Toch even groene specht, maar nee, dus ik heb van de echt paard. Dus ja, een heel dun gefrazel, wat niet ver reikt. Daarentegen hoor je die alarmroep weer wel. Pietjak. Dat hoor je dan in eerst een hoog lokroepje en dan een tjak, een ja, agressieroepje, gecombineerd. En in het Engels heet hij Stone Chat. Dat is eigenlijk genoemd naar het ezelsbruggetje voor dat roepje. Tegen elkaar ketsende steentjes. Oh, oké. Okay. Stone Chat. Eigenlijk is dat vaak is nog een opvallender geluid. Ik denk dat veel mensen dat eerder herkennen. Omdat het dus luider klinkt en omdat hij alarmeert als je in de buurt bent. Dus dan ben je ook al dichterbij. Dat dat een bekender geluid is dan het zangetje. Maar je kan hem eigenlijk beter daaraan herkennen, zeggen jullie. Snel aan zijn alarmroep. En ja, en dan zie je hem ook, dan ben je in de buurt. Ja, niet alleen alarm. Het leuke van dit roepje is, het is zowel lokken als afschrikken. Hè? Dus die combinatie, ja, het is bijna filosofisch van, ja, wat doe je? Hè? Het is best wel eng om iets in te lokken, maar meteen ook afstoten. Eigenlijk is het een soort universeel relatieprobleem. Ja. Van de... Aantrekken en afstoten. Juist. Hé, hey Dick, er is ook een bijnaam voor hem, hè? De Robotap. Ja, dat zijn van die afschuwelijke afkortingen. Robotap. Ja, zeg het dan gewoon voluit. Hè. Dat, zo'n beest verdient het ook. Ja? Ik kan me voorstellen als je snel appt of zo, dat je dat dan weer doet. Maar zodra het in de spreektaal gaat doordringen. Nou, ik doe hier niet aan mee. Nou, zullen we maar even gaan luisteren of we hem nog horen? Ja. Trouwens, nog wel leuk om even te melden. Er is een tijd geweest dat er weinig roodborstenpuiten zaten. Dan ging ik met een vriend naar de Ooipolder en dan wisten we, oh, hier kunnen we roodborstenpuiten treffen. Mm-hmm. Maar het gaat nu heel goed. Is daar een zangbosje? Je zit daar voor je. Zie je een licht iets? Ja, ja, oh, ja, ja. Op een staak. Wow. Zie je? Ook weer de hogere staak in de struik. Ja. Kijk. Oh, nu gaat hij naar de grond. Ja, oh, ja, hij ging zingen. Ja. Maar we hoorden ook zijn alarmroepje. Hè? We hoorden ook dat tjek, hoorde je. En nu zingt hij. Nu zingt hij duidelijk. Hele korte riedeltjes zijn het. En daarmee kun je wel weer verwarren met paapje bijvoorbeeld. En überhaupt tapuit ook. Dat zijn allemaal vogels die qua zang heel erg dicht bij elkaar zitten. We horen een soort heel snel gefrazel. Ja, dus eigenlijk moet je het gewoon naar die stone chat luisteren, naar het alarmroepje. Ja, het alarmroepje is vaak het eerste wat je hoort. En dan zie je hem ook. Hij is helemaal niet verlegen, hè? Hij laat ze heel goed zien. Oh, sorry, ik krijg hier op mijn koptelefoon. We gaan door naar de Venolijn. Wat is ingesproken op 035-6711-338. Bij het ochtendelijke hardlopen met onze hond Max in de Vlaamse gemeente Zoersel hoorde ik voor het eerst dit jaar de koekoek. Groeten van Tom van Dijk uit Schoten, België. Ineke Duwe uit Tromsø, Noord-Noorwegen, boven de Poolcirkel. Er ligt nog een halve meter sneeuw in onze tuin, maar toch zingen de vogels de lente in. De bloemen hebben het nog laten afweten tot nu toe, maar vandaag heb ik het eerste klein hoefblad gezien. Ook hier in het land van de middernachtzon wordt het lente. Fokker van de Wal. Zaterdag lunchten wij in het zonnetje op het terras van ons tuinhuisje met de kinderen. En op Volkstuin Waterland in Almere Haven. Toen er uit het nestkastje onder het dak een onzeker fladderend koolmeesje vloog, die zich vervolgens op de pergola door moeder of vader mees liet voeren. Als dat geen vroege vogel is, dan weet ik het niet meer. Dirk Willet uit Dieren. Afgelopen zondag waren we aan het wandelen bij de Gelderse Toren. En op een gegeven moment hoorden we een plons vlak naast ons in een van die beken daar. Even later kwam er een kop boven water en waren we oog in oog met een forse bever op een afstand van niet meer dan van zo'n 5 meter. Mirjam Bak, Hengelo. Vrijdagavond zat ik achter het huis te genieten van een beetje al zwoele avond. De eerste egeltjes hebben de weg naar het voer weer gevonden. Dus al knagend zaten ze bij mij in de buurt. Waarop ik plots iets groots door de lucht zie vliegen. Een tor. Ik denk, nee, een meikever nu, dat is wel heel vroeg. Ik zal haast niet. Even later komt mijn man thuis en voelt ineens wat in zijn nek. En pakt het, en jawel hoor, een meikever. Ook die zijn vroeg dit jaar. Hans Slog uit Baanbrugge, 3 uur in de middag. Ik tel zojuist een beeld in de tuin op om te gaan maaien. En tot mijn stomme verbazing zie ik 5 hele kleine, lieve salamandertjes liggen. Hanse Bruin uit Sossenheim. Ons appelboompje staat in bloei. En bij gebrek aan insecten kom ik met een kwastje zelf in actie om de appelbloemetjes te bestuiven. Bianca Mooi uit Leusden. En ik loop op de dijk langs het Verleikanaal en hoorde zojuist net voor het eerst de koekoek. Mooie begin van de dag kan je niet wensen. Martin Kroon uit Leiden. Afgelopen zaterdag maakte ik met fiets een rondje om het Wormen en Jesperveld. En ik zag nou wel minstens bij elkaar 1000 brandganzen in dat uurtje fietsen. En ook een heleboel grauwe ganzen die al jongen hebben. De brandganzen niet, die zitten nog op eieren. Met Jack Witteveen in het Reewijkse plassengebied bij de Surfplas hoor ik hier de eerste tuinfluiter fluiten. Ondanks de kou toch teruggekomen. Dag! Blijft u bellen met de Venolijn 035-6711-338. Zeven olievaten spoelden eind februari aan op het strand van Terschelling en 3 op Ameland. Geen incident, want vorig jaar spoelden er ook al 11 aan op de Waddenkust. Waar komen die vaten vandaan en wie dumpt ze in zee? Daarover praat ik met Bas Altena, forensisch oceanograaf. Bas, forensisch oceanograaf, is dat een bestaande functie? Is het een bestaand beroep of heb je dat zelf verzonnen? Nee, dat heb ik echt... Het is iets helemaal iets nieuws. Ja, en wat dus is het? Het is eigenlijk een soort van detectieve werk. Ja. Dus ik probeer erachter te komen waar olievaten vandaan zijn gekomen... Door het pad terug te rekenen. Vertel me, hoe doe je dat precies? Want die vaten zijn aangespoeld. Nu op Ameland, vorig jaar... Ook nog extra vaten, die worden gevonden en dan? Ja, hoe doe ik dat? Ja. We weten eigenlijk heel goed hoe de atmosfeer werkt. Hè? De lucht, de windrichting, hoe sterk die is en van welke kant die komt. Dat weten we ook van de oceaan, hoe die stroomt. Dus als je op een plek weet waar iets is aangespoeld, dan kan je eigenlijk... Met die windrichtingen en oceaanstroming kan je terug in de tijd gaan kijken. Ja. En dan kan je zo een heel pad eigenlijk maken. Ja. Eigenlijk flessenpost, dat je dat terugrekent. Dus uiteindelijk heb je dan een lijn op de kaart, allemaal achter je computer. Hoe snel en waar dat vat vandaan is gekomen. Je weet hoeveel dat vat weegt. En je weet die stromingen, en je weet de wind en alles. En dan heb je een route waar die vandaan komt. Ja. Weet je dan waar die vandaan komt? En... Nou, daar kan je een goede schatting van maken. En dat doorkruis je dan met scheepsbewegingen. Ja. En dan op een gegeven moment moeten die twee samenkomen. Ja. En dan heb je een verdachte. Dus dan heb je een verdachte. En dat is dan, in dit geval, je weet het van welk schip deze gekomen zijn? Nee, daar zijn we dus druk mee bezig. Je hebt een aantal verdachten. Nee. Een aantal schepen hebben die route van dat vat of dat lijntje doorkruist. Zou dat geweest kunnen zijn? Ja, daar ben ik nu druk mee bezig. Ja. Dus ik heb nu alle data sinds... Ja. Eigenlijk vorige week pas heb ik echt alle data terecht. En ik ga nu met 3 studenten, die helpen mij mee. En dan proberen we een dader te vinden. Want is dat zomaar beschikbaar? Al die informatie van, je zegt atmosferische richtingen, de zee, de stroming en ook die scheepsdata, kun je dat zo krijgen? Grotendeels wel. Je moet wel weten welk loket. En sommige dingen zijn ook wel commercieel. Dus daar moet je dan wel voor betalen. Ja, oké. Okay. Maar dat doe je dan? Uiteindelijk, ik heb wel een crowdfunding opgezet, want op een gegeven moment was het die scheepsdata iets te duur. Maar binnen 2 of 3 dagen had ik eigenlijk genoeg geld om dat ook te kunnen hebben. En nu kan ik aan de slag. Dus ik ben, spannend? Ja, ik ben hartstikke... Ik ben eigenlijk wel heel erg gespannen. Van, we kunnen nu eens even kijken wie dit is geweest. Staat het er niet gewoon op die vaten? Ik kom veel aan het strand en veel aan het jutten en zo. En op heel veel spul staat wel iets. Natuurlijk een merk, maar daar heb je dan niet zoveel aan. Soms ook wel een etiket of een sticker. Of een... Van afgelopen jaar stond ook wel een sticker. En stonden wel Chinese tekens op. Maar ja, dan weet je dat het een Chinees vat is. Maar jij hebt waarschijnlijk ook heel veel Chinese spullen in je huis. Ja. En dan, dus dat is ook niet heel erg sluitend. Dus misschien met dit extra puzzelstukje erbij... kan je al kan je een schifting maken. Ja. Is dit je eerste project? Of zijn er ook al geslaagde projecten geweest? Nou, ik heb 2 maanden geleden heb ik samen met Follow the Money heb ik wat luguber geval waren aangespoelde dode stieren. Mm-hmm. Die zijn overboord gegooid tijdens een veetransport. En die hebben we teruggetraceerd wel naar degene die dat heeft gedaan. Ja, dat veetransport was gewoon een legaal transport? Zo is, dat is een legaal... Zo gaat vee over de zee? Ja, helaas genoeg wel. Dat is, gaan met duizendtallen gaan die opgekropt over zee. En dan gaan dieren sterven, ook dieren dus? Ja, dit was en in dit geval was het ook tijdens een enorme storm. En dan... Maar volgens mij, ze hebben een schatting gemaakt en dat gebeurt eigenlijk heel erg veel. Dus het zijn echt altijd, bij iedere overtocht komt er wel een handvol aan runderen overlijdt. En gebeurt dat vaak, denk je, dat die overboord gaan? Nou ja, zo'n transport, acht runderen per keer. En er zijn iets van, volgens mij zijn er 1000-tal van dit soort schepen. En die, Dus die spoelde aan in, waar was dat? Dat was Bretagne. Ja. Word jij er dan gelijk bij gehaald? Hoe gaat dat dan? Nee, ik ben hier eigenlijk al langer mee bezig. Ik ben er dus ik had contact met journalisten van Follow the Money. Mm-hmm. Dus die wisten dat ik bezig was met olievaten. En die kwamen dit per ongeluk tegen. Ja. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Ja, en hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, dat is... Ze hadden misschien een label al label in hun oor? Nee, die worden er afgesneden. Ja, ik zei dat het een luguber verhaal is. Ja. Het is echt een heel luguber verhaal. Dus voordat ze overboord gaan? Voordat ze overboord gaan. Maar dat is dan juist om weer ook aan te tonen dat die koe wel dood is geweest. Ja. Dus dan is dat ook door middel van die computersimulaties die ik doe. Dat is eigenlijk het enige aanknopingspunt wat je dan nog hebt. Ja. En zo kan je dat dan eigenlijk terugtraceren met die methode die ik heb. En dat is gelukt? Dat is uiteindelijk gelukt, ja. Wie was de boosdoener? Het was een schip met een eigenaar in Libië, denk ik, zoiets. Ja, onder Panamese vlag en zo'n verhaal hoor je dan altijd. Ja, die schepen was natuurlijk een hele beetje obscure wereld. Maar goed, je hebt toen wel kunnen achterhalen wie de eigenaar was. Ja. En wie dat kalf dus overboord heeft gezet. Ja. En dan, wat kun je daarmee? Met dit geval is het eigenlijk... verder is dit eigenlijk het... Want de kalven zijn ook vernietigd. Mm-hmm. Maar met de olievaten, daar wil ik wel eigenlijk mee verder gaan. Want daar is denk ik wel een richting te vinden... dat we daar iets van actie van kunnen ondernemen. Wat zou je kunnen doen? Nou, allereerst alles wat aanspoelt op het strand in Nederland... is eigenlijk verantwoordelijkheid van de burgemeester. Dus die moet het ook op gaan ruimen. Ja. En dat kost gewoon geld... Ja, dan zien we weer een hopeloos verhaal en een boze burgemeester. En dat spoelt allemaal maar aan. Daar hebben we enorme kosten mee gemoeid. Maar jij wilt eigenlijk proberen erachter te komen wie dat vat overboord heeft gezet. Of van welk schip het is afgewaaid of wat er ook gebeurd is. En diegene verantwoordelijk stellen. Ja. Ja, dat wil ik gaan doen. Want op zich, de burgemeester wordt niet meer boos, want dat gebeurt wel vaker. Ja. En ze hebben het inmiddels al geaccepteerd. Maar... Moedeloos. Helaas. Maar ik kan denk ik daar juist een... ik kan daar verandering in brengen. Door terug te gaan rekenen. En dan die opruimkosten terug te gaan claimen. Ja, ga jij dat dan doen? Of moet dan in dit geval Terschelling dat doen met jouw informatie? Ja. En het liefst heb ik natuurlijk misschien wat een bestuurder met lef misschien een beetje achter me komt staan. Maar tot nu toe ga ik dit nu doen. Ja. Maar het zou fijn zijn als er wat meer massa achter komt staan. Ja. Jij bent in dit geval de detective, zoals je zei. Ja. Je bent niet de openbaar aanklager. Nee. Ook niet degene bij wie het op het strand is gespoeld. Nee. Maar goed, technisch is het mogelijk. En zometeen dan hebben we informatie wie dit heeft gedaan. En misschien is het best om het eerst ook even te laten zien van... oké, naming en shaming. kijken hoe dat balletje dan, ja, dat vliegwiel gaat draaien. En je zegt een burgemeester, in dit geval dan met lef, maar ook met uithoudingsvermogen. Van jeetje, hier moet je mensen ervoor vrijmaken om een rechtszaak te voeren tegen. Nou, dan wordt het Terschelling versus China. Of een of andere Chinese reder. Ja, of het schip wordt ook eens afgegooid. Het wordt een David en Goliath verhaal, dat zeker. Ja. Maar aan de andere kant, ja, je mag op een gegeven moment ook wel zeggen van oké, dit is een streep in het zand. Ja. Waar komt dit vandaan, Bas? Waarom doe jij dit? Ik ben eigenlijk afgelopen 15 jaar gletsjeronderzoeker geweest. Ja. En dan communiceer je eigenlijk ook de staat hoe de wereld eraan zit. En ik merkte eigenlijk dat er tot nu toe nog niet heel veel werd gedaan. Dus eigenlijk in het tempo dat het nu gaat, dat is misschien niet. Misschien niet voldoende. Ja, want je ziet de gletsjer smelten, dat stel je vast, daar doe je onderzoek naar. En ja. Nou ja, je wordt een soort van moedeloos om dat verhaal te blijven vertellen. En je ziet eigenlijk te weinig actie daarop. Nou ja, ik heb die moedeloosheid wel om kunnen draaien. Dat ik denk, nou, laat ik dan niet aan de zijlijn gaan staan, maar laat ik gewoon het veld betreden. En dit is voor mij eigenlijk een simpel iets. En ik hoop dat ik dit snel op kan lossen. Het is wel weer een stap de richting in. Van ja, dit soort dingen spoelen blijkbaar aan hier op de Noordzee. Ja, laten we eerst even dit doen voordat we allerlei andere ambities gaan maken. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel een heel mooi concreet. Het zijn concrete projecten natuurlijk. Zo'n casus, er ligt echt een vat en dat is ergens van afgekomen. Gebeurt het nou veel dat er, dit wordt dan misschien, of het is eraf gewaaid of het wordt overboord geflikkerd. Gebeurt dat veel, dat ook afval nog steeds overboord gaat op schepen? Ik heb wel een beetje de indruk dat er is heel weinig handhaving. En dat is ook heel erg lastig. Hè? De kustwacht heeft één vliegtuig, naar ik weet. En die moet dan voor heel de Noordzee eigenlijk een handhaving gaan doen. Dus het lijkt er een beetje op alsof dit soort dingen gewoon worden gedaan. Ja. Het is ook niet dat iedereen dit aan het doen is. Anders zou het iedere dag wel zo'n olievat aanspoelen. Ja. En schepen zijn tegenwoordig verplicht hun afval bij zich. Vroeger ging het allemaal overboord. Maar nu moeten schepen dat bij zich houden en aan land aanbrengen, in de haven. Ja, alleen het kost heel veel tijd. Of het kost een beetje tijd om natuurlijk die olievaten af te lozen. Als ze in de haven zijn. Ja, dus ik denk dat het ook een beetje een economisch belang is. Van ja, laten we het maar gewoon doen als het rustig is. En dan gooien we die overboord. Ja. Als de pakkans nul is. Ja, en dan, als ze gepakt worden, krijgen we een boete en betalen we dat. Ja, en dan. Maar goed, nu zit jij achter ze aan. Ik probeer die pakkans in ieder geval te verhogen. Ja. En dan, nou, spannend, Bas. Hou ons op de hoogte met hoe dat afloopt met deze vaten. Dan komen we er nog eens even op terug. Als uiteindelijk de dader gevonden is. Veel succes in ieder geval. Sterkte met het speurwerk. Bas Altema, forensisch oceanograaf. Natine, OVT, bij de VPRO. Laura Stek. Laura, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ja, hallo, goedemorgen. Wij gaan het hebben over de seksuele gedragscodes in de tijd van Michelangelo en Leonardo da Vinci. Historicus Marlisa den Hartog die promoveerde erop en schreef een boek. En daar gaan we het verder over hebben. En we hebben een spraakmakende documentaire over heden en verleden van African Park. Journalist Olivier van Beemen deed jarenlang onderzoek naar de Wildlife Organisatie, waar onder andere ook Prins Harry bij betrokken is, en schreef een boek en maakte voor ons met Katinka Beer een documentaire voor OVT. Dus die hebben we in het spoor terug. Interessant. We gaan luisteren, Laura Stek, zo direct geschiedenis bij de VPRO. Op onze site ziet u filmpjes over onze radioreportages. Ziet u onze verslaggevers eens even aan het werk. Zoals die over de Peukenzee. Of erg handige tips over hoe je nou precies een hazelworm onderscheid van een kleine slang. De nieuwe aflevering van onze YouTube-jongeren-serie Maar Natuurlijk staat online met Raissa Zegelaar, die zich weer over van alles verbaast en zich tegelijkertijd een breuk lacht. En vanavond een nieuwe aflevering van Vroege Vogels TV. En nu duiken we echt de gebieden in waar we dan telkens twee dagen en nachten bivakeren. En in de waterwindbossen in Zeeuws-Vlaanderen zien we voor Zeeland unieke vogels, flora en nachtvlinders. En natuurlijk de mooiste zelfgeschoten filmpjes en broeders.